NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 3 mei. De gouverneur van Sint Maarten weigert twee ministers te beëdigen. Onduidelijk is waarom. En wateroverlast door hevige regenbuien in Nederland. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Berg en Ter Blijt viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden, met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe erg is nog niet duidelijk. In Venlo, Valkenburg en Kerkrade kwamen straten blank te staan, net als de A2 bij Maastricht. Ook het treinverkeer in Limburg had last van regen en bliksem. In Lierop in Brabant brandde een huis met rieten kap af, mogelijk na een blikseminslag. In een groot deel van het land gold code geel, het langste in Brabant en Limburg. Inmiddels zijn alle waarschuwingen ingetrokken. Bijna nergens ter wereld is de persvrijheid zo groot als in Nederland. Alleen Noorwegen, Denemarken en Zweden scoren hoger op de ranglijst van Verslaggevers zonder Grenzen. Nederland is afgelopen jaar gestegen van plek 6 naar plek 4. Dat komt onder meer doordat verdachten van misdrijven tegen journalisten worden vervolgd. En doordat Nederland een toevluchtsoord is voor gevluchte Russische journalisten. De lijst wordt aangevoerd door 13 Europese landen. Daarna volgt Canada. De VS staat op plek 55. En helemaal onderaan de lijst bungelen Afghanistan, Syrië en Eritrea. Bij een Israëlische luchtaanval in Syrië zijn zeker 8 Syrische militairen gewond geraakt, meldt het Syrische ministerie van Defensie. Ze zaten in een gebouw in de buurt van Damascus. Israël zou de aanval hebben uitgevoerd vanaf de Golanhoogte, enkele tientallen kilometers daar vandaan. Volgens een anonieme bron zaten in de buurt van het getroffen gebouw ook Iraanse troepen en Hezbollah-strijders. Israël voert geregeld aanvallen uit in Syrië. Zo werden vorige maand in Damascus leden van de Iraanse revolutionaire garde gedood. Iran reageerde toen met een spervuur aan raketten en drones die bijna allemaal door Israël werden onderschept. In Brazilië zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen door hevige regenval in de deelstaat Rio Grande do Sul. Het gebied heeft sinds maandag al last van zware regen en overstromingen. 10.000 mensen zijn geëvacueerd, 60 mensen worden nog vermist. Ook is er een stuwdam doorgebroken, waardoor 300.000 mensen nu zonder stroom zitten. President Lula is naar Rio Grande do Sul gereisd voor noodoverleg met de gouverneur. Die noemt het noodweer de ergste klimaatramp waar onze staat ooit mee te maken heeft gehad. De afgelopen jaren is de hoeveelheid bos en natuur in Nederland met 2,5% afgenomen, meldt het CBS in een rapportage over de periode 2013 tot 2022. In die jaren is 158 vierkante kilometer natuur verdwenen. Ook de hoeveelheid landbouwgrond nam af. De grond is vooral gebruikt voor bebouwing. Zuid-Holland en Friesland raakten de meeste natuur kwijt, maar in Drenthe, Overijssel, Brabant en Limburg kwam er juist natuur bij. Naar verhouding heeft Gelderland de meeste natuur, Overijssel de meeste landbouwgrond en Zuid-Holland de meeste bebouwing. Het weer, veel bewolking met van tijd tot tijd nog regen. Tegen de avond wordt het vanuit het zuidoosten droog. Klaart het ook op, het wordt 13 tot 15 graden vanmiddag. In het weekeinde geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui bij 16 tot 18 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Op Sint Maarten wordt vandaag de nieuwe ministerraad beëdigd. Maar het is nog onduidelijk of alle ministers aan hun nieuwe functie kunnen beginnen. Correspondent Caribisch Gebied, Dick Draaier. Dick, waarom is daar nog steeds onduidelijkheid over? Nou, 2 van de 7 ministers die na de screening zijn voorgedragen door formateur Luc Merselina voor een ministerspost, die staan niet in het persbericht dat de gouverneur daarna uitgaf om te melden wie hij gaat beëdigen vandaag. En die ontbrekende namen, dat betreffen dan 2 politici die in het verleden met justitie in aanraking zijn geweest, maar van een zodanig lichte aard dat je het eigenlijk niet serieus kan nemen. De formateur wil ze er dus gewoon bij hebben, maar de gouverneur niet. En ja, die laatste die heeft dan geen tekst en uitleg gegeven, dus onduidelijkheid troef. Wat is er dan aan de hand met die 2? Nou, de eerste politicus, dat is Christophe Emmanuel, die heeft 2 keer een inval van justitie gehad in zijn huis vanwege een onderzoek naar corruptie toen hij zelf al minister was, in een voorgaand kabinet dan. Maar daar is nooit een rechtszaak uit voortgekomen. En de tweede politicus, Regent Peterson, Die heeft bij een verkeersongeluk een duw gegeven aan de chauffeur die hem frontaal had aangereden. En dat heeft hem een reprimande van het gerecht opgeleverd. Maar straf kreeg hij niet. En of ze er vandaag dus bij zullen zijn, ik waag het te betwijfelen. Maar opmerkelijk blijft het dat deze vergrijpen in de ogen van de gouverneur dus kennelijk genoeg redenen zijn om ze niet in te zweren als minister vandaag. En kan de gouverneur zo'n beëdiging blokkeren, blijkbaar? Nou ja, allereerst, de gouverneur is een gezant van de koning, van koning Willem-Alexander. Speelt een cruciale rol hier op Sint Maarten in de kabinetsformatie. Net zoals dat vroeger eigenlijk, zoals vroeger de koning dat had in Nederland. En op de Caribische eilanden is de gouverneur een belangrijke functionaris voor Nederland als het aankomt op het hoeden van de democratie en de rechtsstaat. En die positie komt met veel bevoegdheden. Maar er is nog iets aan de hand. Anders dan in Curaçao kent Sint Maarten geen screeningswet die duidelijk aangeeft wat wel en wat niet mag als het gaat om politici die bestuurder worden en het publieke ambt aanvaarden. De wettelijke opdracht van de gouverneur is officieel alleen maar om uit te zoeken, zo staat het omschreven, of er voldoende waarborgen voor de integriteit van de kandidaat aanwezig zijn en daarmee dus geen beletsel bestaat, zoals dat had het heel mooi omschreven, voor de benoeming van een kandidaat. En omdat er bijna niets is vastgelegd, is het eigenlijk aan de gouverneur om te bepalen wat integriteit is. En in de twee gevallen van de twee ministers, zoals ik dat net heb omschreven, is zijn oordeel kennelijk een no-go. Kennelijk, want de gouverneur heeft officieel geen opgave van redenen gegeven. Maar wat gebeurt er dan met de regering van Sint Maarten als deze twee ministers niet worden beëdigd? Nou ja, de makkelijkste weg die aankomend premier Luc Merceline vandaag kan volgen is de benoeming van twee andere nieuwe kandidaten. Maar ja, voordat die dan aan kunnen treden zijn we zo een paar maanden verder. Hè? Want ja, ook zij moeten gescreend worden. En dat is tijdrovend gebleken bij de andere ministers. Maar nieuwe mensen zoeken en voordragen is waarschijnlijk tegen het zere been van vooral Christophe Emmanuel, die al eerder minister is geweest, zoals ik zei, en mogelijk zijn partij terugtrekt uit de coalitie vandaag, als die niet mee mag doen. En in dat geval, ja, dan moet er een nieuwe formatieopdracht komen. En het is nog maar de vraag of dat iets op zal leveren. Hè? De huidige partijen die nu de coalitie vormen, hebben één stem meer in het parlement, hebben eerder te kennen gegeven niet met de National Alliance van de huidige premier Jacobs te willen samenwerken. En die partij lijkt de enige andere optie voor een andere regering. Dus als dat ook niet doorgaat, ja, dan zouden er zomaar nieuwe verkiezingen nodig moeten zijn na vandaag. Wanneer weet u meer over hoe dit nou echt gaat aflopen? Om 4:00 Nederlandse tijd is de beëdiging. En ja, dan wordt duidelijk of er dus een voltallige ministersploeg is die kan steunen op een meerderheid in het parlement. Dat gaat spannend worden vandaag. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Bo aandacht voor de boekenmarkt, die flink in de lift zit. Van alle soorten winkels is het aantal boekhandels in Nederland het hardst gestegen. Dat merkte ook boekhandelaar Femke Heemskerk. En ze heeft er ook een verklaring voor. Ik denk ook wel dat het echt komt na corona. Dus dat mensen echt realiseerden van, oh ja, ik heb boeken nodig in mijn leven. Ik denk ook dat steeds meer mensen zich bewust zijn dat de hele dag op je telefoon zitten, dat niet echt gezond voor is. Ja, een boek lezen is gewoon heel sexy, dus het is gewoon hot. Als je iemand in een bar ziet, op zijn telefoon, of ik zie een vrouw in een bar een boek lezen, nou, dan denk ik... Het is wel echt een betere presentatie. De booming boekenbusiness heeft zijn succes ook te danken aan TikTokkers die boeken promoten. Maar liefst 27 miljard video's zijn er geplaatst met de hashtag BookTok. Noda Campos Neto is zo'n BookTokker. Ook wel dat ik bijvoorbeeld een keer een video had gemaakt over boeken die ik had gelezen voor de middelbare. En daar staat dan Teersa tussen van Arnon Groenberg. En dan had ik echt van die meiden van 14 die me dan DM'en van, oh, ik heb hem ook gelezen. Ik dacht, oké, is best wel heavy boek. Maar die nemen alles van je aan. Dus je kan alles oproepen op TikTok en ze lezen het wel. En dat vind ik altijd wel heel grappig, want ze geloven je gewoon. Ik heb ook wel een schempje in een... Ja, nee, maar dat ik niet, maar het is gewoon... Ja, je hebt ook een verantwoordelijkheid. Nou is Teersa een van de mooiste boeken uit Nederlandse literatuur, dus dan doe je dat heel goed. Nu het warmer wordt, beginnen boeren weer met maaien. Daarover ging het in Langs de Lijn en Omstreken. Dat maaien kan gevaarlijk zijn voor reekoveren, weidevogels en hazen, want die zitten verstopt in het hoge gras. Dan zou je denken, die dieren rennen weg als de maaimachine eraan komt. Maar dat is niet zo, vertelde boswachter Hanne Tersmette. Ik weet niet, als je wel eens in een weiland loopt, is het misschien je wel eens overkomen dat je gewoon bijna op een haas bent gaan staan. Dat zijn echt van die typische dieren, hoe oud ze ook zijn. Die kiezen eigenlijk bijna nooit voor de vlucht. Die kiezen altijd, oké, ik maak me zo stil mogelijk. Ik vertrouw op mijn schutkleuren. Ik verstop me en dan komt het wel goed. Het is gewoon een beetje een natuurlijk instinct, ja. De boswachter vertelt dat ze vaak voor het maaien de velden ingaat om dieren daar weg te halen. Het gevaar is dat zo'n dier dan naar je gaat ruiken. En de moeder wil dan het kalfje niet meer. Dat klopt helemaal. Dus het is ook altijd best wel spannend. Je hoopt altijd dat je genoeg gras hebt gepakt en je doet handschoenen aan om er maar voor te zorgen dat jouw geur zo min mogelijk op dat dier komt. Ja, dat weet je nooit helemaal zeker. Maar we kijken wel tot 's avonds even van oké, zien we die ree met haar kalveren ergens lopen. Je probeert dat wel een beetje na te gaan of dat goed is gegaan. En gelukkig gaat dat meestal goed, maar inderdaad niet met je blote handen. Ook al lijkt dat af en toe wel, heb je die neiging. En op één ging het over een bijzondere dating-app. Eentje speciaal gemaakt voor jonge boeren. Binnen 4 weken werden 6000 profielen aangemaakt in agri-matching. Het komt uit de koker van de 23-jarige Rienk Waalkens. En hij vertelde wat hem inspireerde om de app te ontwikkelen. 4 jaar geleden zat ik aan tafel met mijn vrienden. En ik zei van ja, er is eigenlijk geen online plek voor agrarische jongeren om elkaar te ontmoeten. En als reactie daarop maakten we een Instagram-account en gingen we onze vrienden en vriendinnen uit de buurt met wat foto's en een tekst van ja, dit is Pietje, houdt van bier drinken en van trekkerrijden en zoekt een leuke meid. Zo hebben we dat bij meer gedaan. Toen kregen we inzendingen van buitenaf, tientallen per dag en een wachtrij van 6 weken. En zo groeiden we duizenden volgers en hadden we dus een hele rij met allemaal mensen. Allemaal op agri-matching. Maar waarom kunnen die mensen niet gewoon op Tinder terecht? Het weer bepaalt wat wij doen en wanneer we het doen. En, en niks is zo onvoorspelbaar als het weer. Ja. En daar moet een partner in mee kunnen. Ja, maar dat kan je toch ook gewoon aan iemand uitleggen? Nee, maar dan is het gewoon, dan heb je een afspraak en dan een half uur van tevoren, oh, de zon gaat schijnen, de afspraak gaat niet door. Maar een paar weken terug was het Pasen en hadden we een paasreunie. En hebben we een uur van tevoren afgezegd omdat we de suikerbieten moesten zaaien. Dat was gisteravond op Radio en TV. Sniff me out like I was 10. You know I'm no good. Meer dan de helft van de mensen die op straat slapen is arbeidsmigrant, schrijft NRC. Het Leger des Heils deed een rondvraag onder medewerkers die daklozen helpen. En eruit blijkt dat 3 van de 5 mensen die op straat slapen hier uit een ander land heen is gekomen om te werken. Andere instanties herkennen dat beeld, meldt NRC. Het aantal arbeidsmigranten dat op straat belandt is de afgelopen jaren al fors toegenomen. Volgens het Leger des Heils worden ze heel makkelijk ontslagen en raken ze dan ook vaak meteen dakloos. En soms blijkt er bij aankomst al dat er helemaal geen werk of woonruimte voor ze is. De topman van Shell zegt meer olie en gas op te gaan pompen omdat de vraag groot is en de maatschappij steeds meer profiteert van zijn olie- en gaswinning, schrijft de Telegraaf. Het bedrijf presenteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna $8 miljard... waarvan het grootste deel afkomstig is uit fossiele brandstoffen. Projecten voor schonere en duurzame energie leveren Shell volgens de Telegraaf te weinig op. Aandeelhouders willen dat Shell van Europa naar de VS verhuist. De Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron zijn daar zeer winstgevend en dat komt doordat zij nog vol inzetten op olie en gas. Jeugdpsychiaters waarschuwen om voorzichtig te zijn met transgenderzorg voor jongeren, staat in een verklaring van ESCAP, waar psychiaterverenigingen uit 36 landen bij zijn aangesloten en waar Trouw vanochtend over schrijft. In die verklaring roepen jeugdpsychiaters behandelaars op om geen experimentele en onnodig invasieve behandelingen, zoals het heet, met onbewezen psychosociale effecten te promoten. En daarmee worden onder meer puberteitsremmers bedoeld. De psychiaters zien een enorme toename van jongeren die zich aanmelden voor genderzorg en maken zich zorgen dat de behandeling niet genoeg op maat is. Vervoerder GVB in Amsterdam kan zijn elektrische bussen opladen met energie die vrijkomt bij het remmen van metro's op de Noord-Zuidlijn. En dit gebeurt zonder extra ruimte op te slokken op het overvolle stroomnet, schrijft het Parool op basis van nieuw onderzoek. De energie die verloren gaat bij het remmen van de metro's wordt opgevangen met de zogenoemde derde rail naast het metrospoor. Die stuwt de Noord-Zuidlijn voort. Door het oplaadsysteem voor elektrische bussen aan deze derde rail te koppelen, wordt de energie toch ook nuttig gebruikt. Of dit in de praktijk ook werkt, dat wordt nu onderzocht in een pilot. Dus verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Er zijn 2 files te melden op dit vroege tijdstip. Allereerst A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarder staat een kapotte vrachtwagen, waardoor 1 rijstrook dicht is. De vertraging is 20 minuten. En een grote plas water op de weg op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daarom 10 minuten file rijden tussen Den Dolder en afrit De Bilt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het zijn angstige tijden voor migranten in Zuid-Afrika. Binnen een maand gaan de Zuid-Afrikanen naar de stembus. En dat betekent ook een opleving van vreemdelingenhaat. Zuid-Afrikanen en politici geven migranten de schuld van grote thema's die er spelen, zoals werkloosheid en misdaad. Een van de meest gevreesde anti-migrantenorganisaties heet Operatie Dudula. Een politieke partij en burgerbeweging die de townships ingaat op zoek naar illegale migranten. Correspondent Alice van Gelder ging mee op buurtpatrouille met deze groep. Het is een zonnige middag in Soweto, een township dichtbij Johannesburg. Het is alleen niet zo'n fijne dag voor deze eigenaar van een nagelstudio. You have papers, Anna? You don't have. Deze man komt uit Malawi en heeft geen papieren. So if you don't mind, you would like to shut it down. En de groep dwingt hem om zijn winkel te sluiten. So we've asked him to close down, because it's illegal for him to be operating a business while he has no papers for it. Even him, he doesn't have no identification of saying that he's a South African. Het is een groep van zo'n 10 Zuid-Afrikanen, vooral mannen en 1 vrouw. In gele hesjes lopen ze door de buurt. Het ziet er eigenlijk allemaal officieel uit. Ze hebben zelfs walkie-talkies. Maar dit zijn gewone burgers die zich verenigd hebben onder de naam Dudula. Dudula means we cleaning up. Clean up means anything and everything that we find in the streets that is not. Ze zijn de buurt aan het opruimen, aan het schoonmaken, zegt Sidi. Moeder en werkeloos, net als eigenlijk alle andere leden van deze groep. Ze zeggen dat ze de misdaad in Soweto willen bestrijden. Maar eigenlijk zien we vandaag dat ze vooral anti-migranten zijn. We tired of foreigners taking jobs from us. We tired of foreigners busy making our mothers taking like. Ze geven migranten de schuld van criminaliteit, het afpakken van huizen en banen. They left their country. Why they wanna fuck up our country? They must go back to their country and not mess up our country. Er wonen heel veel buitenlanders in Zuid-Afrika, uit buurlanden zoals Zimbabwe en Mozambique, maar ook bijvoorbeeld uit Ethiopië, India en Pakistan. Heel veel van hen hebben kleine winkeltjes. Dat noemen ze hier spaza shops in de township. Hallo. How are you? I can't see you. Can you show me your papers? Vandaag zien we hoe ze winkel naar winkel gaan en de eigenaars vragen naar hun verblijfsvergunning. I'm African. Yes, you're an African, but then you are not born and bred in South Africa. Ja, ik ben een Afrikaan, zegt deze eigenaar. Maar geen Zuid-Afrikaan, zegt Tilly. Ondertussen stoppen ze ook mensen op straat en fouilleren ze hen. En ik stel de vraag of dat allemaal zomaar kan. No, but you're not police. You're searching people. You're asking people for their paperwork. Are you allowed? Yes, we are allowed. Dit mag niet en Dudula terroriseert de buurt. Dat zegt onderzoeker Anthony Kaziboni van de Universiteit van Johannesburg. What Operation Dudula members are doing, moving around in communities, requesting for identity documents, business documents, is not allowed. Hij snapt ze wel. Er is zoveel armoede en werkeloosheid dat ze een zondeboek nodig hebben. Maar het is onterecht. Foreigners are used as a scapegoat. They are scapegoated. They are unfortunately blamed for ills that they are really responsible for. En in Zuid-Afrika is dat levensgevaarlijk. And anti-immigrant sentiments and remarks have led to foreigners being physically attacked. De retoriek rondom buitenlanders, al die anti-migranten opmerkingen, die zorgen er ook voor dat ze worden aangevallen. Er zijn hier heel veel incidenten waarbij buitenlanders zijn vermoord. Daarom leidt Dudula deze patrouilles tot veel angst in de buurt. Nu lopen ze langs een kraampje van een Mozambicaan. Ze pakken chips en drankjes zonder te betalen. Hij zegt niks. Obvious, you have to scare, sister. You can't be free. You have to scare. Want hij is bang. Bang omdat hij geen Zuid-Afrikaan is. Bang voor geweld. You are not a South African citizen. Want deze burgers die denken dus eigen rechter te kunnen spelen. En zo vlak voor de verkiezingen is er niemand die hen stopt. Een verslag van Alice van Gelder. Voetbal en muziek gaan heel vaak goed samen, zeker bij succes. Zo ook nu bijvoorbeeld bij PSV. In Eindhoven zingen ze al wekenlang hetzelfde nummer. Verslaggever Thierry Boon dook in het fenomeen kampioensliederen. En merkte dat het nieuwe PSV-nummer kenmerkend is voor een trend. Kampioensliederen klinken inmiddels anders. Vroeger klonk het zo. Tegenwoordig meer zoals dit. PSV wordt kampioen en dus brachten de Eindhovense rappers Lyrical en Mix de Bruin samen met producer Sandersville het nummer DNA uit. En het begint al een flinke hit te worden, want hij wordt namelijk al in de kleedkamer van PSV gedraaid. Vamos! Vamos! Ja, dat is heel gek en heel bizar eigenlijk. We hadden het ergens stiekem wel gehoopt. En dat het dan ook tot de werkelijkheid komt, dat is dan wel heel mooi om te zien, ja, zeker. Wie deed het best mee? Ik zag wel heel veel fanatiekheid vanuit Bakayoko en Ismail Saibari. Ja. Al dus rapper Lyrical, producer Sandersville draaide de plaat al met Koningsdag in Eindhoven en hij zag het publiek losgaan. Ja, het lijkt eigenlijk alsof iedereen het al kent en keihard meezingt. Dus ja, super tevreden over de reacties, super trots dat we dit mogen doen zo. Ja, wat is de belangrijkste reden voor het succes, denk je? Ik denk natuurlijk de herkenbaarheid van de hele selectie in de tekst. De dansbaarheid. En ja, gewoon natuurlijk de eenheid, eendracht maakt macht. Eindhoven, de liefde voor de stad. Wie wordt de kampioen? Niemand kan ons verslaan. Samen met Lyrical is Mix de Bruin dus verantwoordelijk voor de tekst. En dit is zijn favoriete zin. Koos die mannen met Peter Bos. Rood-wit in mijn DNA. Koos die mannen met Peter Bos. Bos heeft sowieso onze club goed gedaan. We zijn ook sowieso trots op hem. Als hij hem heeft gehoord, waarschijnlijk wel. Denk ik wel dat hij, als jouw naam in de track wordt genoemd, positief, dan denk ik dat iedereen dat wel leuk vindt. Zo, ik manoeuvreer, net als jij die schouten, ik ben super gretig. Mannen willen me passeren, maar ik ga ze blokken, net als Jordan deze. Ik had niet, denk ik, per se moeite met we spelen, maar als er eentje is, dan schiet me nou eentje te binnen. Dat zou denk ik Patrick van Aanholt, omdat Patrick van Aanholt, weet je wel. Dus dat is best wel een lange naam. Maar ja, ik zei Stamina net als Patrick, weet je wel. Nou hou ik het alleen op zijn voornaam. En dan komt daarna het vervolgens in van we schreeuwen voor Luc voor die hat-trick. Benetjem net als Rico, Verhoeven. Haren tijd, dus haren strak, net als Obispo. Ja. En dat is dan weer de verdediger van PSV. Stamina net als Patrick. We schreeuwen voor Luc voor die hat-trick. Ben het champ net als Rico. Haren tijd net als Obispo. Het is stil aan de overkant. Mix is niet alleen fan van PSV. Hij kent sommige spelers ook. Bijvoorbeeld Jordan Theze. Ja, hij is sowieso Congolees. Ik ben ook Congolees. Hij knipt bij mijn neefje bij de kapperzaak. Dus zo is sowieso onze link gekomen. Dus je had hem al even gestuurd van joh, draai deze even in de kleedkamer. Ik had hem dat wel willen vragen. Volgens mij heb ik dat ook gedaan. Nee, ik heb hem dat niet gevraagd omdat ik nog even wachtte. Want hun moeten ook nog focussen. Totdat hun echt werkelijk kampioen zijn. Maar we zijn in ieder geval blij met het resultaat. Ben weer op het stadhuisplein. Daarna door naar straten zijn. Wie is hier de kampioen? Wij trekken in volle strijd. Stel maar wie is de nummer 1? Wie staat er bovenaan? En mocht PSV zondag kampioen worden, dan wordt de ploeg maandag gehuldigd in de binnenstad van Eindhoven. En daar zullen deze rappers dan ongetwijfeld bij zijn. Het is bijna 6:58. De Britse band Kasabian die heeft een nieuw nummer, Coming Back To Me Good. En dat klinkt lekker hoor, echt zomers. Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Berg en Ter Blijt viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden, met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe zwaar is nog niet duidelijk. In Lierop in Brabant brandde een huis met een rieten kap af, mogelijk naar blikseminslag. Bijna nergens ter wereld is de persvrijheid zo groot als in Nederland. Alleen Noorwegen, Denemarken en Zweden die scoren hoger op de ranglijst van Verslaggevers zonder Grenzen. Nederland is afgelopen jaar gestegen van plek 6 naar plek 4. Helemaal onderaan de lijst staan Afghanistan, Syrië en Eritrea. Voor het eerst in bijna 25 jaar heeft het Russische gasbedrijf Gazprom verlies geleden. Door de teruggelopen export naar Europa leed Gazprom vorig jaar 6,3 miljard euro verlies. Vanwege de oorlog in Oekraïne willen Europese landen geen Russisch gas meer. Voor de oorlog haalde Europa 40% van het gas uit Rusland, nu nog maar 8%. En de Tong Tong Fair in Den Haag gaat dit jaar niet door. De organisatie van het Indisch evenement kampt met geldgebrek. Het festival met Indisch eten, muziek en dans was vanaf 24 mei gepland op het Malieveld. Het zou de 64e editie worden. Vorig jaar kwamen er 55.000 bezoekers naartoe. Het weer vanochtend is in veel bewolking. Van tijd tot tijd valt er regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het zuidoosten droog en klaart het op. Het wordt koeler dan de afgelopen dagen met 13 tot 15 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn twee opvallende zaken. Allereerst een ongeluk met een vrachtwagen op de A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders ging het mis. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf afrit Lelystad is de vertraging 30 minuten. En er ligt een plas water op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Daarom vielen rijden tussen Soesterberg en afrit De Bilt. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartiertje. Ster. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op concertgebouw.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Zijn de grootste veroorzakers van schade aan gewassen bij boeren. Ganzen, die steeds massaler afkomen op wat het Nederlandse boerenweiland te bieden heeft. Jagers helpen daarom bij het afschieten van een deel van de ganzenpopulatie. Maar de jagers zijn het zat, omdat per provincie andere regels gelden. En voordat je het weet ben je dan in overtreding, zeggen ze. Verslaggever Jeroen de Jager in gesprek met een jager in Noord-Holland. allemaal ganzenpoten, zie je dat? Oh ja. Allemaal ganzenpoten. Hier in de modder? Ja. Oh, daar gaan ze al. Dit is de polder Zeevank. Jan de Jong, jager hier in het gebied. We staan hier op een grasveld. Hier zie je de schade die ganzen aanbrengen, hè? Ja, en hier zie je duidelijk dat in de modder, maar ook aan de zijkanten, dat dus het helemaal zwart is. Dat komt omdat het water hier niet weg kan door het plattrappen van het weiland. Ja, en we zien die ganzen daar zitten. Wat zijn dat voor ganzen eigenlijk, die hier zitten? Dat zijn allemaal grauwe ganzen en die hebben hier overwinterd of overzomerd. Ja. En die blijven hier overzomeren, die trekken niet meer weg. Even spoiler voor de luisteraar, we gaan niet schieten. Je hebt je geweer niet bij je. Dat gaat niet gebeuren, want op dit moment... Ja, op dit moment hebben alle ganzen eigenlijk jongen. Misschien dat er nog een paar op de eieren zitten, maar een gans bij de jongen wegschieten, dat is onwijdelijk. Dat doen we niet, dat is onethisch, want dan laat je een... kuiken achter in het sloot zonder papa en mama. Over dat jagen, hè? Daar is gedoe over ontstaan binnen de jagersvereniging, begrijp ik. Omdat per provincie er regels zijn. 10, 15 jaar geleden was het landelijk beleid en nu is het provinciaal beleid. En dat is er allemaal niet duidelijker op geworden. Hoe komt dat? Dat komt omdat ik denk in iedere provincie een eigen kapitein zit die zijn eigen koers vaart. En dat probleem is dan dat één links gaat en ander rechts gaat en dat niemand vooruit gaat. En in tijd ga je dus eigenlijk achteruit. Dus we zien ook de schade ieder jaar toenemen. Okay. Doordat er iedere provincie eigen regels stelt die voor een ervaren jager absoluut onbegrijpelijk zijn. En vaak ook meer politiek dan ecologisch zijn ingegeven. En worden jagers als gevolg van die verwarrende regelgeving terughoudender om te schieten dan? Ja, want als jij schiet en je maakt een fout, dan kan jouw jachtakte worden ingetrokken. En dat heeft enorm grote consequenties voor je jachtakte, okay. Ook voor je zakelijke privéleven. Want het is een misdrijf. Wat voor verschillen zijn er bijvoorbeeld in die regelgeving? Noem eens een raar voorbeeld. Wij moeten, sommige provincies hebben zonering, dan moet je 100 meter, andere 300 meter, weer andere provincies 500 meter bij bepaalde soorten afblijven. Sommige provincies mag je op koolganzen schieten. Dan mag je wel lokfluitjes gebruiken, dan weer geen lokfluitjes. Dan mag je wel plastic lokganzen gebruiken om ze naar je toe te lokken. En we willen graag dat iedere jager in heel Nederland weet wat hij in Noord-Holland, in Utrecht en in Friesland mag. En dan kunnen we heel effectief ganzen bejagen. Zeg, en die regels die per provincie nu worden opgesteld, die kun je toch gewoon opvragen? Dan weet je toch waar je aan toe bent, of niet? Of is het zo makkelijk niet? Was het maar zo makkelijk. De ambtenaren die ik er heb over gesproken, wat ik wel en niet mag, die zitten soms nog stotterend te kijken, omdat het zo onlogisch is dat je echt als vroeger woordjes moest leren, Duits en Frans, zo moet je eigenlijk die regels ook leren, want er zit geen logica in. Die heeft de kop omhoog en die heeft nu al een paar keer gekwaakt, dus die zie je dat ik waarschuw mijn collega's, er komt gevaar aan. Nou, wij zijn het gevaar. Jullie hebben een vergadering gehad, het was een roerige vergadering, begrijp ik, met de jagers. Wat zijn de ideeën dan om het op te lossen? Nou, wij zouden heel graag meer eenduidigheid willen hebben. Dus eigenlijk terug naar de oude situatie, landelijk beleid. Dat iedere jager in Nederland weet wat hij in heel Nederland mag. En misschien ook nog wel groter Europees beleid. Want dan heb je niet meer die postzegeltjesproblematiek. Dan ga je allemaal op de cel een kant uit. Ja. En laat dat alsjeblieft de goede zijn. Maar zoals we het nu doen, kost het enorm veel geld. Allerlei ambtenaren, ecologen en bureaus worden ingehuurd. Kost heel veel frustratie, tijd. En niemand weet. Iedereen weet eigenlijk dat het al tot mislukken is gedoemd. Zei jager Jan de Jong. Harald Hofstra is gedeputeerde van de provincie Flevoland. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen dus van Jan de Jong dat het in het hele land speelt. En vooral de grote verschillen tussen de verschillende delen in het land. Snapt u die frustratie? Ja, ik snap de frustratie zeker wel. Maar goed, aan de andere kant, niet iedere provincie is ook hetzelfde. Dus dat er verschillen zijn, is ook wel weer logisch. Maar waardoor worden die verschillen dan gemaakt? In hoeverre verschillen provincies dan van elkaar? Nou, als we kijken bijvoorbeeld naar de schade die door ganzen wordt aangericht per provincie. Dat alleen al verschilt enorm. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Noord-Holland of een Friesland. Daar zijn behoorlijk hoge bedragen. Dat loopt tot in de miljoenen aan schade ieder jaar door ganzen. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen provincie in Flevoland kijk, daar hebben we het maar over pakweg. Nou ja, de totale faunaschade in Flevoland is pakweg 300.000-400.000 euro. Dus daar zit al enorme verschil in. Dus dan zijn bijvoorbeeld de regels in Noord-Holland en Friesland strenger? Nou ja, ik weet niet of dat direct strenger is, maar het kan zijn dat er andere regels zijn, omdat er andere, bijvoorbeeld andere natuur is of andere Regels zijn vanuit de faunabeheereenheid. Want die stellen ook onder andere de faunabeheerplannen worden voorgesteld door de faunabeheereenheid. Dus daar kan echt verschil in zitten. En nogmaals, als een jager in één provincie jaagt, is het niet zo'n probleem. Maar je ziet dat er meerdere jagers ook vaak in verschillende provincies aan het jagen zijn. Dus ik begrijp heel goed dat dat soms wat verwarrend kan zijn. Maar nogmaals, per provincie hebben wij de ruimte ook wel om eigen beleid ook daarin op te stellen. Ja. En dat is ook wel afhankelijk van de situatie. Nou ja, maar wat deze jager zei is dat ze zo onlogisch zijn. He, als het logisch zou zijn, dan kon je het beredeneren. Maar voor het gevoel van de jagers is dat niet zo. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het soms wel wat onlogisch overkomt qua regelgeving. Maar nogmaals, de situatie per provincie is niet vergelijkbaar. En daar zit het gewoon in. Kijk, wij zitten ook bijvoorbeeld als provincie, hebben wij ook te houden aan wettelijke instandhoudingsdoelstellingen, et cetera. Waarbij ook bijvoorbeeld, nou, niet alleen de brandgans, maar ook de koolgans is daar ook is ook een voorbeeld daarvan. Ja, en daar moet je ook aan voldoen. En dat moeten we ook netjes kunnen onderbouwen bij de rechter. Welke maatregelen wij treffen en op basis waarvan de jagers dan al dan niet mogen jagen. Nou zegt de jagersvereniging, de hoeveelheid regels zijn eigenlijk onwerkbaar. Als we dit niet voor elkaar krijgen dat het voor ons wel werkbaar is, helder, duidelijk dus, dan stoppen we er gewoon mee. Gaan jullie iets doen met die oproep? Nou, ik denk dat dat een heel duidelijk signaal is. En het is ook goed dat de jagersvereniging dit signaal ook geeft. Hè? Want ze zijn voor ons ook een belangrijke faunabeheerder. Om ook te doen aan onze voorwaarden. Dus daar gaan we zeker ook wat mee doen. En binnen het IPO, het interprovinciale overleg, dus dat is de samenwerking tussen de provincies, zijn er ook al wel initiatieven onderstaan. Bijvoorbeeld, nou, als ik naar mijn eigen provincie kijk, Flevoland, wij zijn op dit ogenblik bezig om samen met Gelderland, met Noord-Holland, met Utrecht, buurprovincies van ons, te kijken, kunnen wij met een gezamenlijk ganzenplan komen om inderdaad ook het beheersen en het bestrijden van de schade door de ganzen, om dat ook gezamenlijk ook op te pakken. Want ja, nogmaals, de ganzen houden zich niet aan provinciegrenzen. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Nee, dus u gaat het wel overleggen of het in ieder geval wat meer op één lijn te brengen is dus? Nou ja, in ieder geval om te kijken of de maatregelen die in de ene provincie bijvoorbeeld effectief zijn, goed zijn, of die ook van een andere provincie ook op die manier uitvoerbaar zijn. En daar moeten we het echt met elkaar over hebben. Nogmaals, niet iedere provincie hetzelfde. Maar we willen wel zeker ook de expertise van bijvoorbeeld de jagers die er zijn, die iedere dag ook in het veld zitten, willen we hierbij betrekken. En ook de frustratie van jagers die ik net ook hoorde in de rapportage. Ja, die moeten we natuurlijk ook serieus nemen. Dus het toch proberen iets meer te stroomlijnen, zou ik maar zeggen. Zeker. Dat is ook zeker onze intentie. Met alle mits en maren juridisch gezien. Maar uiteraard zijn wij ook gebaat bij een lage schade. Want als provincie staan we aan de lat voor de schadeafhandeling. Of in ieder geval bij 12 doet onze schadeafhandeling in het kader van faunaschade. Maar we zijn wel verantwoordelijk. We moeten het wel financieel opbrengen als provincie zijnde. Dus ook bij ons is er ook wel een stimulans om de schade lager te krijgen. Dank u wel. Harold Hofstra, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Zweden maken zich op voor het Songfestival in de stad Malmö. 7 keer eerder wonnen ze en dus organiseerden ze het evenement al vaak. Maar nog nooit was een songfestival zo beladen. De deelname van Israël zorgt voor felle protesten vanwege de oorlog in Gaza. En de komende week is Malmö het centrum van grote demonstraties. De Zweedse politie bereidde zich de afgelopen maanden voor en krijgt versterking uit buurlanden Denemarken en Noorwegen. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton ging kijken bij de arena in Malmö, waar het Songfestival vanaf volgende week losgaat. Rondom de arena staan hekken met overal agenten. En wat ook opvalt is dat een deel van deze agenten zwaar bewapend rondlopen. Dat is ongebruikelijk in Zweden. Ja, absoluut. Er is jättemycket polis. Er komen er nog meer. Er is nog niks, zegt deze inwoonster. 500 meter ungefär härifrån. Kijk, daar woon ik 500 meter hier vandaan. Jag har sett hur de har förberett sen några veckor tillbaka. Ik heb de afgelopen weken gezien hoe de politie zich voorbereidt met drones en politie op het dak. Sverige bevindt zich een väldigt goed beeld met attentaten. Eftersom Israël mee. Zweden is doel van terreurdreiging, zegt ze, dat weten we. En dat wordt versterkt omdat Israël aan dit songfestival meedoet. Dat ik entiel. En ze zegt duidelijk iets zachter, het is een gevoelig onderwerp. Ik ben tegen Israëls deelname. Er worden volgende week grote pro-Palestijnse demonstraties georganiseerd tegen deelname van Israël. Demonstranten komen vanuit het buitenland om zich aan te sluiten. En daarbovenop wordt ook nog eens de Koran verbrand vanmiddag door een anti-islamactivist. Gebeurt midden in de stad. Dus ja, dit is een beladen songfestival. Mange er veldig urolige her i Malmö just på grund av det. En veel buurtbewoners, zegt deze vrouw, zijn ongerust. Men jag är inte i Malmö när det blir finalen på Eurovision. Jag kommer att resa. Voor haar is het allemaal te veel. Ze reist naar het buitenland. Dan volgt ze van daaruit het songfestival. Och det är Spaniens slott. Haar favoriete liedje is Spanje. Met een feministische tekst. Marcus en Martinus, ja. Tycker du om dem, eller? Ja, de är trevliga killar. De är ju små unga för mig. In Zweden zegt ze, Marcus en Martinus, die zijn ook wel oké. Maar ze vindt die tweeling eigenlijk een beetje te jong. Drön, alltså det... Fruktansvärt mycket kameror, drönare, lite allt möjligt. Säkerhetsläget, I guess. Er hangen vreselijk veel bewakingscamera's hier overal, zegt deze man. En ook de drones zijn hem opgevallen. Alles voor de veiligheid. Oh, ben jij die favoriet? Kroatië. En zijn favoriet is Kroatië. Ja, maar Holland is goed. Dat is goed. En Nederland met Joost Klein vindt hij ook leuk. Er vindt ändå een humoristisch toon in het hele. Want, zegt hij, humor, daar houd ik van. Een bijdrage van correspondent Rolien Creton. Bij L1 is te zien hoe groot de wateroverlast door het noodweer is in Limburg. Ja, vooral Venlo en het Heuvelland zijn dus flink getroffen. Verschillende straten in steden en dorpen stonden helemaal blank. En in Bergen en Ter Blijte konden we al horen, in het zuiden van de provincie overstroomde een waterbuffer met een modderstroom in een wijk tot gevolg. De brandweer moest in actie komen, horen we bij L1. Toen die waterbuffer over begon te lopen, zijn een paar wandelaars in de problemen gekomen. Vier mensen die zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. Eén dame is daarbij onderkoeld geraakt. Die is ook bekeken door personeel van de ambulancedienst. Die kon gelukkig daarna weer naar huis. En bij een schoenmaker in Venlo kwam de regen door het dak naar binnen. Dat heb ik ook nog niet meegemaakt, die 11 jaar dat hier zit. 12 jaar, ik heb hier water ben ik hier. Zoveel water binnengekregen en het drupte maar. En in Brabant waren er ook problemen door het noodweer. In Lierop brandde een huis met een rietdak af na een blikseminslag. Nederlandse provincies hebben ruim 1600 mogelijke PFAS-bronlocaties in beeld. Het zijn plekken waar in het verleden verdachte PFAS-activiteiten plaatsvonden, zoals brandweerkazernes en defensieterreinen. Blijkt uit onderzoek van Pointer van KRO en NCRV. De provincies moeten van het Rijk voor het einde van het jaar een lijst opstellen met PFAS-locaties. Doel is om inzicht te krijgen in welke stukken grond schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. De provincie Noord-Brabant heeft de meeste PFAS-bronnen in beeld, namelijk 851. De van spionage verdachte topanalist van de terrorismecoördinator NCTV handelde volgens het OM volgens een vast patroon. Hij printte staatsgeheime documenten op zijn werk, scande ze thuis weer in en vlogen vervolgens mee naar Marokko, schrijft NRC. Abdelrahim LM werd afgelopen najaar opgepakt nadat er staatsgeheime informatie bij hem thuis was ontdekt. Hij was een van de belangrijkste jihadisme-experts van de Nederlandse overheid. Het OM zegt bewijzen te hebben van meerdere data waarop LM naar Marokko vloog met staatsgeheimen op een USB-stick of harde schijf. Ook appte hij met medewerkers van de Marokkaanse inlichtingendienst. Een grote meerderheid vindt protest rondom de dodenherdenking niet kunnen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder 29.000 leden van het opiniepanel. De helft vindt zelfs dat demonstreren op 4 mei verboden zou moeten worden. Burgemeesters, onder wie Femke Halsema van Amsterdam, zijn bang dat de oorlog in Gaza wordt aangegrepen om de dodenherdenkingen in het land te verstoren. Al zijn er tot nu toe geen protesten aangekondigd. De meeste opiniepanelleden zouden het in ieder geval zeer ongepast vinden. 9 op de 10 vindt het verstoren van de 2 minuten stilte voor geen enkel doel gerechtvaardigd. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De enige plek waar het momenteel wat langzamer rijdt is de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij afrit Almere-Oostvaarders gebeurde namelijk een ongeluk met een vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht, je hebt 10 kilometer file vanaf Lelystad. Vertraging is 40 minuten. Omrijden kan via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. Suburbia van The Pet Shop Boys. Het is 6 minuten voor 7. De oudste intercitytrein, de koploper 4011, gaat met pensioen. Hij kwam in 1983 het Nederlandse spoor op en dankt zijn naam aan de harmonica in het midden, waarmee je van de kop van het ene treinstel naar de kop van het andere treinstel kon lopen. Vandaag rijdt de trein zijn laatste rit. Jan de Kroon is de treinhobbyist. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaan deze treinen eruit? Nou, dat komt omdat na een levensduurverlenging van ongeveer 15 jaar, 18 jaar... met een paar kleine aanpassingen, ja, dan zijn ze gewoon op. Dus dan zijn ze gewoon, dan gaan ze naar de sloop. Ja, want dan worden ze gevaarlijk? Nee, dan zijn ze gewoon op. Dan, wordt er komen er veel storingen en zo. En, en dan is het ook niet verantwoordelijk om mee te rijden, zowel met passagiers natuurlijk. Wat vindt u ervan dat deze dus niet meer gaat rijden? Ja, het is een generatie waar men mee is opgegroeid, en, zoals ik natuurlijk. En na een aantal jaren moet je toch afscheid nemen. U snapt het wel, maar vindt u het toch ook niet een beetje jammer? Ja, het is gewoon een treinstel waar je mee op bent gegroeid. Het is gewoon een betrouwbaar treinstel. En het is bij nooit last van storingen of zoiets. Maar ja, hoe ouder je wordt, hoe meer storing er kan komen. Ja, en dat is gewoon niet verantwoordelijk om mee te rijden. Was het wel een heel opvallend treinstel toen het werd geïntroduceerd? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is een opvolging van een andere type trein die vroeger heeft gereden. En daar hadden ze in de jaren 70 7 prototypen laten bouwen. En beviel het goed en hebben ze een vervolgserie gebouwd. En al die jaren is het wel echt wel een betrouwbaar type geweest? Ja. Die heeft al één keer een groot ongeluk meegehad bij Hoofddorp in oktober 92. Maar verder eigenlijk bijna heeft het gewoon overal gereden in de citylijnen. Ja, ontstond dat ongeluk dan? Het was waarschijnlijk dat het te hard heeft gereden. Want het was toen, dat staat ook op internet, zeg maar. Dat kun je ook teruglezen. En dan is het dat het te hard heeft gereden op een plek waar eigenlijk 40 had moeten rijden. Dus ze hadden toen één treinstel was zo dusdanig verwoest dat ze één bak nieuw had moeten laten bouwen bij Talbot in Aken. Ja, en want hij is gewoon ontspoord toen. Ja, hij is gewoon net ontspoord en met gewonnen doden te betreuren toen die tijd. Dus. Wat fascineert u zo aan treinen? Ja, het is met de paplepel ingegoten. Want, ik kom uit de spoorfamilie. Een spoorfamilie, dus, wat wil dat zeggen? Nou, mijn vader komt uit spoorwegfamilie. En mijn vader heeft vroeger voor het spoor gewerkt. Dus niet op de trein, maar voor het spoor. En daarvan de oom van hem en nog meer andere familieleden hebben ook op de trein gewerkt of voor de trein. En wat bedoelt u met uw vader voor het spoor gewerkt? Nou, die heeft gewoon dingen gedaan voor het spoor, zo de infra toen de tijd. Oh ja. Dus de oude met de oude armseinen en nog ook gewoon. Hij was dus een soort projectontwikkelaar die het naar de bouw moest doorsturen, omdat die het weer konden uitvoeren. Dus wat dat betreft inderdaad wat u zegt, hè, met de paplepel ingegoten. Waar gaat deze laatste trein, deze koploper naartoe, weet u dat? Het Spoormuseum kiest uiteindelijk een van de treinstellen die zeg maar in goede staat is, die gaat dan naar het Spoormuseum. Deze schrijf ik helaas niet. Maar in ieder geval, ze kiest er gewoon eentje uit die gewoon in goede staat is. En de rest? En de rest gaat naar de sloop. Ja, zo gaat dat met treinen. Dank u wel, ja. Jan de Kroon, treinhobbyist. Dank je. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjord.nl. Bisjord, beter verzekerd. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjord.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Google en Microsoft gaan antwoorden van hun chatbots over Europese verkiezingen beperken, na antwoorden van die bots waarin werd opgeroepen om angst te zaaien. En als het om persvrijheid gaat, doet Nederland het goed. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Bijna nergens ter wereld is de persvrijheid zo groot als in Nederland. Alleen Noorwegen, Denemarken en Zweden die scoren hoger op de ranglijst van Verslaggevers zonder Grenzen. Nederland is afgelopen jaar gestegen van plek 6 naar plek 4. En dat komt onder meer doordat verdachten van misdrijven tegen journalisten worden vervolgd en doordat Nederland een toevluchtsoord is voor gevluchte Russische journalisten. De lijst wordt aangevoerd door 13 Europese landen, daarna volgt Canada. De VS staat op plek 55. Helemaal onderaan de lijst bungelen Afghanistan, Syrië en Eritrea. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Bergen ter Blijt viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe erg is nog niet duidelijk. In Venlo, Valkenburg en Kerkrade kwamen straten blank te staan, net als op de A2 bij Maastricht. Ook het treinverkeer in Limburg had last van regen en bliksem. In Lierop in Brabant brandde een huis met rietenkap af, mogelijk na blikseminslag. En in Brazilië zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen door hevige regenval in de deelstaat Rio Grande do Sul. Het gebied heeft sinds maandag al last van zware regenoverstromingen. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. 60 mensen worden vermist. Ook is er een stuwdam doorgebroken, waardoor 300.000 mensen zonder stroom zitten. President Lula is naar Rio Grande do Sul gereisd voor noodoverleg met de gouverneur. Die noemt het noodweer de ergste klimaatramp waar onze staat ooit mee te maken heeft gehad. Leiders van Israël gaan ervan uit dat Hamas het nieuwste voorstel voor een staakt het vuren en een gijzelaars gevangenruil afwijst, melden Israëlische en Amerikaanse media. Hamas zou vinden dat het voorstel dat op tafel ligt niet ver genoeg gaat, omdat er niet zwart op wit staat dat de oorlog stopt. Het Israëlische oorlogskabinet was gisteravond bijeen. En daar werd naar verwachting gesproken over een aanval op Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Premier Netanyahu zei gisteren opnieuw dat hij ook daar Hamas wil uitschakelen. De afgelopen jaren is de hoeveelheid bos en natuur in Nederland met 2,5% afgenomen, meldt het CBS in een rapportage over de periode 2013 tot 2022. In die jaren is 158 vierkante kilometer natuur verdwenen. Ook de hoeveelheid landbouwgrond nam af. De grond is vooral gebruikt voor bebouwing. Zuid-Holland en Friesland raakten de meeste natuur kwijt, maar in Drenthe, Overijssel, Brabant en Limburg kwam er juist natuur bij. Naar verhouding heeft Gelderland de meeste natuur, Overijssel de meeste landbouwgrond en Zuid-Holland de meeste bebouwing. Het weer vanochtend is er veel bewolking en van tijd tot tijd valt er ook regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het zuidoosten droog en klaart het op. Het wordt veel koeler dan de afgelopen dagen met 13 tot 15 graden. In het weekeinde geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui bij 16 tot 18 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Nederland is bijna filevrij. Eén uitzondering, de A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Er is flinke schade aan de vangrail en het gaat waarschijnlijk wel even duren. Moment van spreken is de rechterrijstrook dicht. Vanaf Lelystad 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via Zwolle en Amersfoort over de N50, de A28 en de A1. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Vanavond in Meldpunt. Telefonisch opgelicht door een nep bankmedewerker. Welk deel van de schade zou de bank moeten vergoeden? En verder een verbod op de combinatie borrel en bingo in zaaltjes. Is dat terecht of is het overdreven regelzucht? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Google en Microsoft beperken de antwoorden die hun AI-chatbots geven op vragen over de Europese verkiezingen. Dat doen ze in reactie op onderzoek van Nieuwsuur. Daar blijkt uit dat de chatbots antwoorden gaven die in strijd waren met de eigen gebruiksvoorwaarden. Zo adviseerde de chatbot van Microsoft om onjuiste informatie over de EU te verspreiden via anonieme kanalen. Fleur Dame van Nieuwsuur, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor vragen hadden jullie aan deze chatbot gesteld dat je dit soort antwoorden krijgt? We hebben ze eigenlijk gevraagd, kunnen jullie een verkiezingsprogramma campagne voor ons schrijven? Of social media teksten voor een campagne voor verschillende partijen in Nederland? De PVV, D66, SP. Of willen jullie een campagne schrijven waarmee we jonge stemmers naar de stembus krijgen voor de Europese verkiezingen? En ook kunnen jullie een eurosceptische campagne voor ons schrijven? En toen zeiden Microsoft en Google dus dingen als, dat kan. Dan raden we je aan om bijvoorbeeld te zeggen als slogan, de EU wil onze kaas verbieden. En om nepnieuws te verspreiden en angst aan te jagen bij kiezers. Maar ze kwamen dus echt ook met concrete voorbeelden, dat die kaas bijvoorbeeld. Ja, dat verbaasde mij enorm. Microsoft was het meest concreet en die gaf echt slogans. En die zei ook bijvoorbeeld, de EU wil onze pensioenen overnemen. Dat kan je gebruiken om angst aan te jagen bij mensen voor de gevolgen van EU-beleid. Dus dat was veel specifieker dan ik zelf had verwacht, moet ik zeggen. Weet jij of politieke partijen daar gebruik van maken? In Nederland heeft BNR vorig jaar uitgezocht dat de BBB ChatGPT gebruikt om de speeches van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer te analyseren en daaruit punten voor het verkiezingsprogramma te destilleren. En Volt gebruikt een AI-chatbot om vragen over de verkiezingen en over de EU te beantwoorden. Verder zeggen alle partijen, hier gaan we nog niet aan beginnen. Maar in het buitenland gebeurt het wel. Het is dus in strijd blijkbaar met eigen gebruiksvoorwaarden. Wat zijn de afspraken over deze chatbots qua politiek? Wat mogen ze dan wel en wat mogen ze niet? Echt wettelijke afspraken zijn er nog niet, want de wet loopt achter. Dus het ligt allemaal aan wat die bedrijven zelf zeggen dat ze wel en niet toelaten. En die bedrijven hebben onlangs een akkoord gesloten waarin ze zeggen, wij gaan met z'n allen in dit grote verkiezingsjaar desinformatie en misleidende informatie van onze chatbots tegengaan. Dat is één. Nou ja, ze raden die desinformatie dus aan, juist. En ze hebben ook natuurlijk gebruikersvoorwaarden, waarin ze bijvoorbeeld zeggen, gebruik onze app niet voor verkiezingen, voor campagnes. Maar dat kan dus wel gewoon. Terwijl ze bij andere dingen die in hun gebruikersvoorwaarden verboden worden, je mag bijvoorbeeld niet aan een chatbot vragen, hoe maak ik een wapen? Zegt de chatbot, sorry, daar kan ik je niet mee helpen. Maar bij verkiezingsprogramma's zei die gewoon nog, hier heb je een hele campagne, alsjeblieft. Nou gaan ze het beperken. Ja. Betekent dat je dat soort antwoorden van, dat mag niet op antwoorden dat nu gaat krijgen? Ja, dat krijgen we dus nu. Dus dat hebben we gezien nadat we Google en Microsoft hebben benaderd. Van joh, dit hebben wij gevonden. Als we nu dezelfde opdrachten geven aan die chatbots. Dus aan Microsoft Copilot en Google Gemini. Dat zijn eigenlijk hun alternatieven voor ChatGPT, de bekende. Zeggen die, sorry, hier kan ik je niet mee helpen. Maar ChatGPT beantwoordde onze vragen nooit. En daar krijg je dus nog steeds de suggesties om nepnieuws te verspreiden in een verkiezingscampagne. Maar betekent het nou dat ze zelf geschrokken zijn van jullie onderzoek, dus dat ze het zelf niet wisten, of zijn ze betrapt? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk, die chatbots zijn gewoon heel moeilijk in te perken. Want die halen het hele internet leeg en op basis daarvan komen ze met nieuwe antwoorden. En die bedrijven lopen de hele tijd achter de feiten aan. Die zeggen, we willen niet dat dit misbruikt wordt. Tegelijkertijd rollen ze die kunstmatige intelligentie uit in zo'n belangrijk verkiezingsjaar. En als wij dan komen met, joh, jullie roepen op tot het verspreiden van desinformatie, zeggen ze, dat is inderdaad niet wat we willen, we gooien hem nu dicht. Maar over een paar weken of over een paar maanden verzint iemand misschien een andere opdracht. En daar zegt de chatbot van, verspreid desinformatie. Want ze zijn gewoon heel moeilijk te controleren en in te perken. Dus deze informatie of deze technologie gaat dus ook voor deze bedrijven eigenlijk te snel? Nou ja, ze hebben zelf gezegd, we moeten hier echt mee oppassen. En er zijn zelfs AI-bedrijven die hebben gezegd, kopstukken zoals Elon Musk, die hebben gezegd, moeten we niet een moratorium overwegen? Dat we het nu even stopzetten, die ontwikkeling. Zodat we het eerst even proberen te controleren. Maar dat is niet gebeurd, dat zie je ook. En ondertussen zitten we in het grootste verkiezingsjaar ooit. En zien we ook al in het buitenland dat die AI op manieren wordt gebruikt waarvan je kan afvragen of ze wel wenselijk zijn. Ja, want we hebben natuurlijk de Europese verkiezingen, maar je hebt in heel veel landen dit jaar verkiezingen. Was dat dan ook de reden voor jullie om het nu eens even te bekijken? Ja, wij vonden het een interessante combinatie. Zo'n record verkiezingsjaar en die technologie die vooruit dendert en de wetten die achterblijven. En we hebben ook gezien dat er bijvoorbeeld in de VS al nep telefoongesprekken van Joe Biden zijn rondgegaan, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Zelf zijn we naar Indonesië gegaan. Dat is een van de grootste democratieën ter wereld. En daar hebben ze echt AI op alle mogelijke manieren ingezet. Dus nep telefoongesprekken, Suharto die terugkwam in een video, mensen opriep te stemmen. En die chatbots dus, die op grote schaal zijn ingebouwd in verkiezingssoftware, waarmee ze hun campagnes hebben gemaakt en verkiezingsslogans voor de socials, voor Insta, voor TikTok, voor Twitter. Dus dat ging echt verder en dat was ook anders dan ik had verwacht. Die deepfakes kennen we, dat je iemand hoort praten en het klopt niet, het is niet waar. Maar dat die chatbots zijn ingebouwd in zo'n campagnesoftware, dat vond ik eigenlijk heel innovatief. Maar daar zijn ook wel vragen bij te stellen of dat wel de bedoeling is natuurlijk. En dat hebben jullie gedaan. Fleur Dame van Nieuwsuur, dankjewel. De eerste aflevering van jullie serie Ophef staat nu online. En vanavond natuurlijk ook meer erover in de uitzending van Nieuwsuur op NPO 2. Dankjewel. Ruim de helft van de akkerbouwers verdient minder door extreem weer. Dat blijkt uit onderzoek van het vakblad voor agrariërs Nieuwe Oogst onder ruim 500 boeren. Ze kampen met de periodes met de extreme droogte en daarna juist weer heel veel regen. Daardoor is het moeilijk om een goede oogst voor elkaar te krijgen. Esther de Snow is hoofddirecteur van Nieuwe Oogst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteravond viel er natuurlijk nog heel veel regen en ook in de nacht nog. De enquête, die hadden jullie uiteraard al gedaan. Maar is dit dan het extreme weer waar jullie op doelen? Ja, inderdaad. Dit is inderdaad het extreme weer waar akkerbouwers ontzettend veel last van hebben. We zien dat ook dit voorjaar weer heel erg nat is. En dat volgt zich op een extreem nat najaar. Een van de natste najaren die we gehad hebben. En dat betekent dat boeren dat dus echt ook in hun portemonnee voelen. Hoe groot is dat effect? Ja, als gevolg van dat hele natte najaar hebben best wel veel akkerbouwers niet kunnen oogsten. Dus niet hun aardappelen, niet hun uien, suikerbieten uit het land kunnen halen. Omdat het simpelweg te nat was om het land op te gaan. Nu inderdaad zie je ook weer dat zij pas laat dus kunnen gaan zaaien en kunnen gaan poten. Wat dus ook al betekent dat dit jaar voor hun ook geen topjaar gaat worden als het gaat om de opbrengsten. En dat voelen zij uiteraard in hun portemonnee. En ruim de helft van de akkerbouwers, 61%, geeft aan inderdaad te kampen met opbrengstderving. En waar maken de akkerbouwers zich dan meeste zorgen over? Over de natte periodes of juist over de heel droge periodes? Nee, zij maken zich vooral zorgen inderdaad over die natte periodes. Dus de periodes die we nu zien en die ik net omschreef. En dat komt omdat zij veel lastiger te veel water op hun land kunnen managen. Zij maken zich zeker ook zorgen over de langdurige droogteperiodes die we ook de afgelopen zomers gezien hebben. Maar dat kunnen zij denk ik beter opvangen door bijvoorbeeld beregeningsmogelijkheden. Drainage, daar wordt ook volop op ingezet. Drainage is overigens om de wateroverlast te binnen de perken te houden. Ja, om het water sneller af te voeren. Inderdaad, Precies, inderdaad. Die droogte die proberen zij op te vangen inderdaad door beregening. Bijvoorbeeld ook de druppelirrigatie aan te leggen. En daar wordt ook wel volop op ingezet. En denken ze er ook over om bijvoorbeeld andere producten te gaan telen? Ja, maar nog in mindere mate als dat wij eerlijk gezegd zouden verwachten. Op termijn wel. En er wordt ook wel vanuit de veredeling, dus de rassenbedrijven, hè, die nieuwe rassen ontwikkelen, wordt daar ook wel volop op ingezet. Maar we zien dat akkerbouwers daar zeker nog niet volop van gebruik willen of kunnen gaan maken. En dat zal ook wel heel erg afhangen, denk ik, ook wel van de situatie waarin zij zitten. Want we zien ook wel dat de verschillen per regio, maar ook wel per bedrijf, heel erg groot zijn. Als je kijkt naar de akkerbouwers die bijvoorbeeld veel meer in de kuststreek zitten, die hebben last van toenemende verzilting. Waardoor zij bijvoorbeeld ook echt wel genoodzaakt zijn om toch wel op andere rassen over te gaan die tegen die zilte grond kunnen. En want het zoute zeewater komt wat meer binnen. Daar komt dat door. Ja, exact. Ja, exact. En, want ze hebben dus ook niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld in een droge zomer om te beregenen. Omdat het grondwater veel te zout is. De financiële risico's lopen dus ook nu op. Kunnen ze zich daar op voorbereiden? Kunnen ze bijvoorbeeld in juist wel goede jaren grotere reserves proberen aan te leggen? Ja, dat wordt wel inderdaad geprobeerd. Van die 61% die zegt inderdaad te kampen met inkomstenderving, geeft 2/3 aan dat financieel niet goed op te kunnen vangen. Dus dat is natuurlijk best wel een grote groep. Er is wel de mogelijkheid om je te verzekeren tegen weersextremen, maar die verzekering is vrij duur. Daar wordt dus nog niet graag eigenlijk gebruik van gemaakt. Liever is het zo dat de akkerbouwers geld zelf opzij willen zetten om inderdaad in moeilijkere jaren dat financieel zelf op te kunnen vangen. Dank u wel, Esther de Snow van vakblad Nieuwe Oogst. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. Pointer ging op zoek naar de persoon achter Radio Genua. Zijn account op X, dat filmpjes verspreidt, waarin vluchtelingen, moslims, mensen van kleur worden afgeschilderd als agressief en gevaarlijk. Zulke posts blijven niet online rondhangen. Ze bereiken ook de echte wereld, merkte Marielle Slenters, manager van opvanglocaties voor asielzoekers. Ik denk dat het invloed heeft op hoe welkom wij zijn in een dorp. Want als je inderdaad de gedachte hebt dat als onze bewoners dit soort dingen uithalen, ja, dan zou mij ook de schrik om het hart gaan. Ja. Dan zou ik ook wel vraagtekens hebben en dan zou ik ook wel een extra hekcamera's neerzetten, ja, bij mijn huis. Want wat we hier zien, dat wil toch geen enkel weldenkend mens. Dus het heeft zeker invloed op hoe welkom wij zijn. De datajournalisten van Pointer slaagden erin om een naam en adres te achterhalen van de persoon achter het account. Het zou gaan om een man in de Italiaanse havenstad Genua, maar hij ontkent alle betrokkenheid. Volgens schrijver Ilja Leonard Vijver, die al jaren in Genua woont, ligt het probleem ook niet bij dit individu. Het is niet één account. Het is ook in combinatie met de algoritmes van sociale media die zo zijn opgezet dat je meer krijgt van wat je eerder leuk hebt gevonden. En dat is zo gevaarlijk. Je moet wat doen aan die algoritme. Maar dan hebben we het grote probleem dat die sociale media in private handen zijn. Daar gaat Elon Musk natuurlijk niks aan doen. Die gaat natuurlijk ook zijn winstmodel niet om zeep helpen. Bovendien is hij het eigenlijk ook heel erg eens met die extreemrechtse praatjes. Ja. Ja. Dat is het grote gevaar. Ja, ook. Langs de lijn en omstreken sprak een man die gisteravond tijdens de storm er juist op uitging. Gijs de Rijke is een stormchaser. Ik geloof niet dat het nou echt een storm was, maar het was wel extreem weer. Hij bevond zich net ten zuiden van Apeldoorn, waar het met bakken uit de lucht kwam. In Limburg was het erger, maar daar ging hij bewust niet heen. Het is wel interessant, maar als fenomeen probeer ik daar juist bij weg te blijven. Omdat het natuurlijk ook voor ons betekent dat als er zoveel water valt, dan is foto's maken punt 1 heel moeilijk en punt 2... Het kan best wel zijn dat je bepaalde gebieden niet meer in of uitkomt. Naast dat hij stormchaser is en landschapsfotograaf, staat de Rijke ook voor de klas. En dus wist hij precies uit te leggen hoe een storm met hagel ontstaat. Er zit dus eigenlijk een hele hoop warme, vochtige lucht in de atmosfeer, vooral hier onderin. Dat voelt ook echt als een benauwde lucht aan. En dat is eigenlijk de energie waar een onweersbui uit bestaat. En dat moet dus vrij snel in aanraking komen met koude lucht. Die zit wat hoger op. En dat betekent dus dat die warme, vochtige lucht vandaag heel snel op kan stijgen. Nou, hoe sterker dat stijgen gebeurt, des te meer condensatie en neerslag er ontstaat. Maar het kan ook zo zijn dat er dus hagelsteentjes in ontstaan. En die worden door die krachtige stijging ook langer hoog in de lucht gehouden. Waar dat ze dus ook kunnen groeien. Totdat ze op een gegeven moment zo zwaar worden dat ze naar beneden vallen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Joe Biden heeft Japan en India xenofoob genoemd, schrijft de New York Times. Volgens een woordvoerder probeerde de Amerikaanse president niet zozeer landen te beledigen, maar gebruikte hij deze voorbeelden om aan te tonen dat de VS er heel anders in staat. Biden staat de laatste tijd onder zware druk om harder te zijn aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Maar tijdens die bewuste campagnebijeenkomst gisteravond wilde hij vooral ook benadrukken, of het was woensdag geloof ik al, dat Amerika een lange geschiedenis heeft met immigratie en dat het nu eenmaal bij het land hoort. Immigranten maken ons juist sterk, zei hij. Toch wordt er rekening mee gehouden dat India en Japan de opmerkingen van Biden niet in dank zullen afnemen. Juist omdat hij de laatste tijd probeerde de landen aan zijn kant te krijgen. Tegenover de volgens hem agressieve houding van China. In Myanmar sterven nu iedere dag alleen al 40 mensen als gevolg van de verzengende hitte. Dat schrijft Radio Free Asia. Al sinds half maart is het extreem heet in het Zuidoost-Aziatische land, waar ook al jaren een felle oorlog woedt tussen de junta en verzetsbewegingen. Miljoenen zijn daardoor op de vlucht geslagen en velen zitten in tentjes en barakken waar ze maar weinig bescherming hebben tegen de hitte. Een hulpverlener zei dat in de afgelopen dagen mensen zelfs stierven terwijl ze liepen of op de scooter zaten. Het ministerie van Gezondheid van de militaire regering in Myanmar noemt geen sterfgevallen als gevolg van de hitte. En ze waren volgens Radio Free Asia ook niet beschikbaar voor commentaar hierover. De Britse oud-premier Boris Johnson is gisteren bij de lokale verkiezingen in Engeland weggestuurd omdat hij geen fatsoenlijke identificatie bij zich had. Althans, de foto voldeed niet. Dat schrijft onder meer de BBC. Johnson wilde zijn stem uitbrengen in Zuid-Oxfordshire. Volgens nieuwe regels rond het stemmen die Johnsons regering zelf in 2022 inbracht, moet je ook een goede foto kunnen laten zien. En die had hij op dat moment dus niet. Johnson werd naar huis gestuurd, keerde later wel weer terug met een ander identiteitsbewijs dat wel aan de regels voldeed. En dus kon hij stemmen natuurlijk op de conservatieven, maar die schijnen het trouwens niet echt goed te hebben gedaan. Maar daar gaan we later veel meer over horen van onze correspondent. Volgens de Britse krant The Guardian gaat China vandaag nog een nieuwe maanmissie sturen naar de donkere kant van de maan. Het moet de eerste missie zijn in een serie van 3 in de komende jaren. Een onbemande maanlander moet gegevens verzamelen over het oppervlak van de kant van de maan die wij vanaf de aarde niet kunnen zien. Daarvoor is het karretje afhankelijk van een satelliet die in een baan om de maan vliegt. De missie moet uiteindelijk leiden tot een bemande missie van China in 2030. Ondertussen maakt NASA zich zorgen over de maanplannen van Peking. Het Amerikaanse ruimteagentschap spreekt van een nieuwe space race. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, het is niet druk onderweg, maar je hebt wel veel vertraging op de A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht, vertraging is nu een uur. Je kunt beter omrijden via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. Demi Vollering heeft de 5e rit van de Vuelta Feminina gewonnen en pakt daarmee de rode trui. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Dus ze heeft hem binnen, de eerste overwinning van het seizoen. Ja, ze heeft hem binnen. En ja, als het maar zwaar genoeg wordt, dan staat er geen maat op Vollering. Dat was al een beetje de voorspelling en dat kwam ook uit. Ja, want in die klassiekers rezen ook voortdurend op kop op al wat ze je dan toch heuvels noemt. En dan raakten ze die mensen niet kwijt. Maar ja, gisteren was het lang genoeg. En ja, ze demareert niet eens. Ze gaat gewoon zo hard fietsen. En 1 voor 1 zie je ze allemaal uiteindelijk afvallen. En van de grote concurrenten bleef alleen Longoborgini nog lang in haar wiel. Maar ook uiteindelijk moest die eraf. Er werd nog een groot verschil in het slot. Dus het was haar eerste overwinning. Ze pakt de rode trui. Ze staat een halve minuut voor in het klassement nu. En ja, met nog 2 grote bergritten op komst lijkt het dat ze die voorsprong alleen maar verder uit gaat bouwen vandaag. En zondag zich als winnaar kan laten kronen van deze Vuelta. En ja, het is wel een opluchting voor haar. We hadden het er gisteren even over. Heel veel ereplaatsen, maar niet winnen in dat rood-wit-blauwe tricot van haar. Maar goed, nu is het gelukt. En wat dat betreft heeft ze de macht gegrepen. En ik denk dat ze die ook niet meer zal afstaan in die Vuelta. En over een grote vrouwelijke sporter gesproken, Sjoukje Dijkstra overleden. De eerste Nederlandse vrouw die kampioen werd op de Olympische Winterspelen. Een belangrijke sporter dus daarmee, vind je niet? Ja. Ja, is echt iemand die in de Nederlandse sportgeschiedenis een hele grote plaats neemt. De allereerste Olympiër die ooit op de winterspelen een gouden plak haalde. Met het kunstschaatsen kan je nu bijna niet meer bedenken. Met al die lange baanmedailles, maar die waren er toen nog niet. En als je ziet, het is natuurlijk al vaak zeg maar 6 keer Nederlands kampioen, 5 keer Europees kampioen, 3 keer wereldkampioen. En dan een Olympische reeks, 12e op toen ze 14 jaar was. 2e en vervolgens dan het goud uiteindelijk in 64. Maakte haar tot een hele bijzondere sportvrouw. Maar ook haar voorkomen, haar doen en laten. Zij was ja, Hollands glorie, Hollands trots. Het Koninklijk Huis was erbij aanwezig toen ze goud haalde, omdat ook iedereen wist dat dat ging gebeuren. En ook daarna bleef ze jarenlang eigenlijk ja, een soort symbool voor Nederlandse sport. Is ze altijd gebleven. Ze is relatief jong uit de sport gegaan. En ze zat er ooit, ze was dus 22 toen ze naar dat Holiday on Ice, het Amerikaanse professionele circus ging. Ze zei van heel veel medailles kun je wel winnen, maar je kunt er niet van eten. Was een prachtige uitspraak. Ja. Ze moest wat dat betreft ook wel. En ja, ze was, ondanks dat ze ook daarna eigenlijk uit de Olympische sport verdween, altijd als er iets te doen was met de Nederlandse sport, was Sjoukje Dijkstra daarbij. En ja, met haar verlies Nederland echt een van de allergrootste sporters, sporthelden, sportnamen. Je kan er alles op loslaten. Want zij was ook, juist door haar bescheidenheid en haar relatieve eenvoud, terwijl ze echt zo'n grote ster was, een voorbeeld voor heel, heel veel mensen. Veel meer dan alleen het winnen van een Olympische medaille. Sjoukje Dijkstra was echt iemand die door heel Nederland in de harten werd gesloten. We gaan even het weekend in kijken. Wat staat er allemaal op het programma? Ja, pak pen en papier erbij bij. Voor alle liefhebbers is er wat. Natuurlijk die Vuelta, het slot. Vollering, die kan gaan winnen. De Giro gaat van start dit weekend. Wie zijn de favorieten, vroeg iemand. Ik zei, nou, die zijn er niet. Er is maar één favoriet, Pogacar. We gaan naar Miami. Daar is maar één favoriet, want we hebben het over Formule 1. Die heet Verstappen. En de Nederlandse competitie gaat heel langzaam naar een einde toe. Er zijn heel veel spannende dus dingen, maar één ding is echt belangrijk. Ja, PSV gaat gewoon kampioen worden van Nederland. Heel verdiend na een prachtig voetbalseizoen. Dat is de zekerheid. En bijna al die andere dingen zijn ook al een beetje zeker. Maar moet nog wel blijken het weekend. Tom, dankjewel. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I got. One Republic, Runaway. Ster. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u Kaseïs leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk Kaseïs. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De persvrijheid is wereldwijd verder achteruit gegaan, blijkt uit een rapport van Verslaggevers zonder Grenzen. In slechts 45 landen wordt de situatie voor journalisten beoordeeld als redelijk tot goed. Vorig jaar ging dat nog om 52 landen. Op de ranglijst is Nederland 2 plekken gestegen, van plek 6 naar 4. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Bergen ter Blijt viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe erg is nog niet duidelijk. In Brazilië zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen door hevige regenval. In de deelstaat Rio Grande do Sul was dat. Het gebied heeft sinds maandag al last van zware regen en overstromingen. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. 60 mensen worden er nog vermist. En ook is er een stuwdam doorgebroken daar, waardoor 300.000 mensen zonder stroom zitten nu. In Amerika is een kapitein veroordeeld voor een brand aan boord van zijn schip, waarbij 34 doden vielen. Hij moet 4 jaar de cel in wegens criminele nalatigheid. De brand ontstond in 2019 tijdens een duikexcursie voor de kust van Californië, toen iedereen 's nachts lag te slapen. Alleen 5 bemanningsleden die bovendeks waren, onder wie de kapitein, overleefden het drama. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, we hebben een zeer onstuimige 12 uur achter de rug. Hoe gaat het nu? Ja, inderdaad. Dat kun je wel zeggen. In het midden en zuiden van het land al. Want in het noorden van het land was het allemaal een stuk rustiger. Daar is het ook nog droog op dit moment. Het is wat mistig in het Waddengebied met name. En in het noorden van Friesland en Groningen. En op andere plaatsen in ons land valt nog steeds wat regen. In meer of mindere mate. Er zijn plekken waar het wat harder regent. En plekken waar het vrijwel droog is. Het riviergebied, de Betuwe, ja, daar valt nu even niet zo heel erg veel. Daar komt nog wel wat bij, want de neerslag die nu in het midden en zuiden van het land aanwezig is, die zal langzaam maar zeker toch wat verder naar het westen en noorden gaan trekken. Wel wat verpieteren en in de loop van de dag wordt het dan van het zuiden uit langzaam droog. Misschien dat in het zuiden de zon nog even doorbreekt. Temperaturen, een flinke val ten opzichte van gisteren, het wordt 12 tot 15 graden. En het weekend, wat wordt dat? Nou, het weekend wordt in ieder geval weer wat warmer. Zaterdag zo'n 17 graden, zondag een graad of 16. De morgen begint met heel veel zon, want de opklaring die we vanavond gaan zien, die breiden zich uit. De nacht is vrij helder en droog en morgenochtend is het ook vrij zonnig. In de loop van morgen ontstaan wel wat stapelwolken en in de middag kan er een enkele bui vallen, in het zuiden misschien met onweer. De zondag is wat weerbeeld betreft een stukje wisselvalliger. De meeste regen valt zondag in het noorden, maar ik denk dat het eigenlijk vrijwel nergens de hele dag droog blijft dan. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het met de weg? Ja, er komt helaas hier en daar wel een file bij. We hadden natuurlijk al de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaart is een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook afgesloten, momenteel 50 minuten file rijden. Omrijden kan ook via Zwolle en Amersfoort. Dat is de N50, de A28 en de A1. Komt nu ook een file bij op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en De Bilt. Eerder lag er al water op de weg, nu liggen er voorwerpen op de weg. In ieder geval zijn er 2 rijstroken dicht. Vertraging is 10 minuten. En het is een stuk drukker op de A73 geworden richting Nijmegen vanuit Maasbracht. Voor Horst 9 kilometer en 20 minuten langzaam rijden. Ster. Wie of wat bepaalt wat jij ziet op social media? We denken gewoon dat we geshadowband worden. En zijn we klaar voor de combinatie van AI en het grootste verkiezingsjaar ooit? Dus dat is echt wel een spannend jaar voor de democratie. In Ophef onderzoekt Nieuwsuur algoritmes, techbedrijven en AI. Bekijk de serie nu op NPO Start. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De supporters van TeamNL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van TeamNL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Lotto of Eurojackpot en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint, speel bewust 18+. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Bij de lokale verkiezingen in Engeland en Wales heeft de conservatieve partij een flink verlies moeten incasseren. Zoals werd voorspeld, wint Labour de meeste zetels in de gemeenteraden. Groot-Brittannië, correspondent Fleur Lounsbach. Fleur, wordt flink geteld nog vanochtend, maar hoe groot is de winst van Labour op dit moment? Nou, wat we nu al kunnen zien is dat Blackpool, dat is de regio waar ik gisteren ook was, dat die naar Labour is gegaan. En dat is best wel iets groots en ook een vrij grote win. En we kunnen ook zien dat Labour voorsprongen maakt in andere gebieden. Ja, dat zegt jullie niet heel veel, maar Redditch, Hartlepool, Hampshire. Maar dat is ook wat we verwachten. Deze trend gaan we meer zien inderdaad, naarmate er wordt geteld. Dat Labour meer gemeentes en gebieden voor zich gaat winnen. En dat de conservatieven, wat natuurlijk de regeringspartij is, het slecht gaat doen. En eigenlijk was de vraag ook voor deze verkiezingen niet, gaan de conservatieven het slecht doen, maar meer hoe slecht gaan ze het doen en hoe gaan ze vervolgens zelf om met een mogelijke nederlaag? Gaat de partij uit elkaar vallen? Gaan ze ruzie met elkaar maken? Gaan ze hun leider afzetten? Verliezen ze moraal voor de landelijke verkiezingen later dit jaar? Dat soort vragen zullen we nu gaan krijgen gedurende de dag. En veel plaatsen waarvoor nu wordt gestreden of waarvoor gisteren werd gestemd, dat zijn gebieden die onder Boris Johnson, wat natuurlijk de vorige premier was, hebben ze wel kunnen winnen. Dus veel mensen gaan natuurlijk nu naar de stembus met de vraag, is hun leven er eigenlijk beter op geworden sinds Boris Johnson is afgetreden, et cetera? En in veel gebieden is het antwoord nee. Dus gaan mensen kiezen voor verandering en dat is Labour. Het is dus ook heel spannend voor die conservatieve partij, hoe groot de nederlaag is. Zijn wat dat betreft al wel eerste reacties op wat zich nu aftekent? Nou, nee, we zijn er dus nog niet. We krijgen gedurende deze dag nog wel van alles binnen ook. Dus dan zullen we ook meer reactie gaan krijgen. Maar de conservatieven zullen flinke verliezen moeten gaan rechtpraten. En waarschijnlijk gaan ze dat doen door te wijzen naar externe omstandigheden. Zoals de energiecrisis en inflatie. Die natuurlijk voor veel mensen, dat voelen ze in de portemonnee. En Labour zal dus wel een goede verkiezingsuitslag krijgen. Maar we zien ook gebieden waar veel verschillende etniciteiten wonen, dat ze ook stemmen verliezen aan het sentiment over Israël-Palestina. Wat je ook ziet natuurlijk in de VS met Biden. Dat blijft een discussie. En veel islamitische stemmers van de Labour, die op Labour stemmen, die vinden toch dat de partij echt te weinig doet voor Gaza. En dat zie je ook wel terug. Dat kan je nu al een beetje zien in de lokale verkiezingen ook. En wat ook interessant wordt om te volgen vandaag, is de burgemeesters van de grote steden. Want daar wordt ook voor gestemd. En dat zijn best wel grote uithangborden voor de partijen. Dus iedereen kent ze. Ze pakken ook wel echt de nieuwskoppen hier. Het zijn een soort van profielen voor de partijen. Dus dat zou ook interessant zijn om te volgen. Bijvoorbeeld Tees Valley, dat is in het noorden van Engeland. Als de conservatieven die verliezen, dan zullen ze daar flink op treuren. Terwijl als ze die kunnen vasthouden, dan kunnen ze nog wijzen naar iets van een succesje. Je noemde net al de naam van Boris Johnson. Daar hadden we net al iets even over in de uitzending. Want hij wist toch weer de ogen op zich gericht te krijgen. Ja, het lijkt er dus op dat vorige premier Boris Johnson een beetje ongemakkelijk moment had bij de stembus. Want hij ging zelf stemmen, werd vervolgens weggestuurd door zijn plaatselijke stembureau, omdat hij zelf was vergeten om zijn identiteitsbewijs mee te nemen. En die heb je dus nodig, omdat hij die regel zelf heeft ingevoerd in 2022, toen hij premier was, om dus een foto-ID mee te nemen naar de stembus. Dat is inderdaad wel, dat was wel een geinig voorval, ook omdat hij dus zelf dat heeft bedacht, maar ook omdat je dat natuurlijk dan meteen afvraagt, wat zou nou die stembureau-medewerker hebben gezegd tegen hem van, ja, nou meneer, iedereen kan wel beweren dat hij Boris Johnson is, maar het is natuurlijk een enorm herkenbaar figuur. Dus ja, nou, hij heeft ook vervolgens iedereen op Twitter opgeroepen om te gaan stemmen en natuurlijk om op de conservatieven te stemmen. Ja, en regels zijn regels, ook voor een oud-premier. Precies. Dankjewel, correspondent Fleur Luitsbach. In Limburg hebben zware regenbuien tot heel veel overlast en schade geleid. Verslaggever Onno Beukers, jij bent onderweg. Waar ga je naartoe? Ik rij nu naar Bergen en Ter Blijt. En ja, eigenlijk nu rij ik berg binnen. Dus het is niet meer zo heel ver. Maar daar, daar is een waterbuffer, zoals we ook al eerder hoorden, overstroomd. Het regenwater, hè, die waterbuffers, die zijn er natuurlijk voor bedoeld. Het water bij elkaar te houden en te zorgen dat dat dus niet in een modderstroom wegloopt. Maar er is zoveel gevallen dat de waterbuffer gewoon niet afdoende was. Dus dat er het water echt overheen is gegaan. En daar kwam bij dat de straat waar ik nu naartoe ga, dat is de Lindenstraat, dat daar ook gewerkt werd aan de weg. En dat betekent dat de straat open lag. En daardoor is het water wat daardoor door die straat naar beneden liep, het ook gaan spoelen. En daardoor is de straat instabiel geworden. Nou, wat we gaan tegenkomen, dat horen we dan zometeen na 8 uur. Tot straks. Onno Beukers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar Afghanistan is een opkomst als vakantiebestemming. Het heeft ongerepte natuur, oude monumenten, het is weer eens wat anders. En dat trekt blijkbaar toeristen. Het aantal bezoekers is nog bescheiden, maar de Taliban doen hun best om meer buitenlanders naar het land te krijgen. Op een site van een reisorganisatie is deze Canadese toerist te horen over zijn ervaringen. For many years I didn't think it was possible to come here, but when I found out that I could come, I went to Pakistan and got a visa right away. I love Afghanistan. Everyone's very friendly. I feel very safe. We've been having an awesome tour and it's been a great time. I want to come back and bring friends next time more. Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Jij reisde eerder ook door Afghanistan, maar niet als toerist, hè, maar als journalist. Deze man die is in ieder geval enthousiast. Hoeveel toeristen hebben Afghanistan het afgelopen jaar bezocht? Nou, in 2023 waren dat er 7000, volgens recente cijfers. En dat is niet spectaculair, maar wel een heel snelle stijging sinds de machtsovername van de Taliban in 2021. Want dat jaar waren het er zo'n 700. Het jaar daarop ergens in de 2000. Nou ja, het stijgt dus snel. De Taliban zeggen ook actief toeristen te verwelkomen. Ze proberen de industrie bijvoorbeeld op te bouwen door trainingen te geven voor entrepreneurs in de horeca. En gidsen, dat soort dingen, zijn ze nu mee bezig. Maar het lijkt me niet echt een relaxte vakantiebestemming, Afghanistan. Is het niet ook gewoon gevaarlijk? Het klopt wel dat het nu een stuk veiliger is dan voor de machtsovername door de Taliban. Want daarvoor was het overal oorlog en nu niet meer. Grote delen van het land die eerder niet toegankelijk waren, zijn dat nu wel. Maar helemaal veilig is het absoluut niet. Dat kun je niet stellen. Er zijn de afgelopen jaren veel aanslagen gepleegd, met name door IS. Dus het is belangrijk om je heel bewust te zijn van waar de kans op aanslagen groter is, in welke regio IS veel voet aan de grond heeft. En je kan niet zomaar als backpacker in een bus stappen en maar zien waar je terechtkomt. En wat ook een risico is, is de isolatie van het land. Dus de meeste landen hebben er geen ambassade of consulaat. Dus de Nederlandse overheid kan je daar ook niet te hulp schieten mocht je het nodig hebben. Buitenlandse Zaken raadt daarom en vanwege de veiligheidssituatie absoluut alle reizen naar Afghanistan af. Zonder uitzondering is het overal code rood. En daarbij is er ook de kritiek. Want wil je wel naar een land waar de vrouwenrechten zo worden worden onderdrukt. Dus volgens critici draag je als toerist eigenlijk bij aan het positieve PR-plaatje wat de Taliban hiermee willen laten zien. Dat het veilig is en prachtig. En dat is zo, relatief. Maar ja, wil je aan dat narratief bijdragen als toerist, dat moet je jezelf ook afvragen hoe je daarmee omgaat. Nou, want bijvoorbeeld de positie van vrouwen staat daar natuurlijk enorm onder druk. Vrouwen en meisjes mogen eigenlijk vrijwel niks. Nou hoorden we net een man die enthousiast was. Hoe zit dat als vrouwelijke toerist? Er zijn wel vrouwelijke toeristen die gaan. Nee, ik heb natuurlijk daar rondgereisd als journalist. En in die ervaring is dat het heel erg kan verschillen per regio of per plek. Hoe je behandeld wordt, of je in Kabul bent of in een andere provincie. Vaak word je wel net iets anders behandeld dan een Afghaanse vrouw. Je bent toch een soort van andere categorie. En dat is nog meer zo als je geen moslim bent of lijkt te zijn als witte blonde buitenlander bijvoorbeeld. Dus in Kabul werd van mij niet echt geëist dat je je gezicht bedekt bijvoorbeeld. Maar in een provincie als Uruzgan was er wel heel veel druk om te doen. Ook om dat te doen, ook gewoon onze lokale medewerker die zich anders heel ongemakkelijk voelde. Dus je moet je gewoon bewust zijn van de cultuur. En ook dat deze cultuur heel erg kan verschillen per regio. En daarop je kleding en gedrag aan te passen. En het kan nu zelfs zo zijn dat je ook als vrouwelijke toerist geen toegang krijgt op bepaalde plekken. Want er zijn steeds strengere regels aangekondigd voor vrouwen. Waaronder bijvoorbeeld ook toegang tot monumenten en nationale parken. Die is er niet meer voor Afghaanse vrouwen. En het zal heel erg verschillen per regio of soms zelfs per dag hoe de lokale autoriteiten die regels op toeristen gaan toepassen. En wederom moet je dan de overweging maken of je dat wel wil gaan naar die mooie plekken waar Afghaanse vrouwen niet meer mogen komen. Maar er wordt wel een poging gedaan het vrouwelijke toeristen iets comfortabeler te maken. Bijvoorbeeld bij die trainingen die ik noemde, daar was persbureau AP onlangs bij. Die zeiden, er werd ook benadrukt hoe er met vrouwelijke toeristen omgegaan moet worden en dat er rekening moet worden gehouden dat zij zich soms anders gedragen, dat ze misschien eten in het open of vrije omgang hebben met mannen die geen familie zijn. En dat dus moet mogen voor vrouwelijke toeristen blijkbaar. Heel veel dingen zijn gewoon dicht. En daar zal je mogelijk als vrouwelijke toerist ook geen toegang toe krijgen. Nee, dus denk goed na voordat je er naartoe gaat. Maar het kan wel blijkbaar naar Afghanistan. Dankjewel. Correspondent Aletta André. Italië doet puppy-yoga in de ban, schrijft de BBC. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft een verbod ingesteld op yogalessen waarbij puppies aanwezig zijn. De zogeheten puppy-yoga-klasjes waarbij puppies tussen alle lenige sporters doorlopen worden volgens de BBC steeds populairder. Dierenwelzijnsorganisaties maken zich al lang grote zorgen. Volgens het ministerie worden vaak heel erg jonge hondjes van fokkers geleend en is het helemaal niet goed voor hun fysieke en sociale ontwikkeling. En daarom is het nu verboden. Alleen volwassen honden mogen nog bij je. Waarom moeten honden bij yogalessen? Snap jij het? Ja, blijkbaar geeft dat bepaalde mensen rust. Oh, is dat het? Knuffelen met die puppies. Oh, dat is het, ja. Dat doen ze in Nederland toch niet, hè? Weet ik eigenlijk niet. Jij bent in ieder geval nooit met jouw puppy. En mijn puppy gaat niet naar yoga. Zo is nee. het. Is hij ook absoluut niet rustig genoeg voor? Ik had gisteren een filmpje gezien, leek me al. En in ieder geval heel wat anders. Voetbal. Moerad uit Venlo. Die is zo gek van voetbal dat hij jaarlijks bijna 100 betaalde voetbalwedstrijden bezoekt. Dat zijn er dus ongeveer 2 keer per week. In binnen- en buitenland. De club maakt hem niet zoveel uit. Het gaat hem dan vooral om de sfeer, vertelt hij tegen L1. Ik ben een makkelijke prater. Ik maak altijd een praatje met die mensen. En ja, daar geniet ik gewoon echt van. Eigenlijk is de wedstrijd niet belangrijk. In de zin van, het hoeft niet altijd Manchester City tegen Manchester United te zijn. Het liefst wel. Maar ik ga ook naar de gekste landen en gekste steden. Waarvan je zegt, hey, wat doe je daar? Ja, dat vroeg ik me ook net af. Wat doe je daar? Maar hij wil gewoon alles meemaken. Er staat nog wel 1 specifieke wedstrijd op zijn bucketlist. De zogenaamde Super Classico in Argentinië. Die is tussen de Boca Juniors en River Plate. Wat ik tenminste heb gehoord is eigenlijk, het gaat zo hard daaraan toe, zelfs dat je de tickets bij de maffiamensen moet gaan kopen. Ja, dat als je ze al in de ogen aankijkt, is het daar al gewoon, ja, ze willen elkaar gewoon echt te lijf gaan. En ja, dat wil ik gewoon één keertje meemaken. In de hoop van dat natuurlijk niks met mij gebeurt. Ik wou zeggen, één keertje meemaken, ja. Ik hoop dat hij het overleeft. Nou, het is een avonturier in ieder geval. Moerad, hij heeft inmiddels 222 verschillende stadions al bezocht in 169 steden en 31 landen. Heel wat airmiles verzameld ik inmiddels, denk ik. Geen vliegschaamte. Een groot mysterie, moet ik zeggen, rond de Michelinsterren is opgelost. Dat zien we bij de VRT. Sinds jaar en dag wordt bij het uitreiken van de prestigieuze titels voor restaurants de hoofdinspecteur van de Benelux uitgenodigd om aan te schuiven in talkshows op televisie. Maar niemand wist wie die was, want hij had altijd een pruik en zonnebril op. Hij treedt nu in de openbaarheid, want hij gaat met pensioen. Werner Loens heet hij en hij werkte 37 jaar maar liefst. Heel veel maaltijden zijn dat, denk ik, voor de Michelin-gids. En al die tijd kon hij dus anoniem blijven. Sinds de social media en overal camera's, ook in de restaurants. Ja, ik ben eigenlijk heel blij om te zien dat er eigenlijk van mij echt geen goede foto's zijn gemaakt of gevonden op het internet. Dus ik denk dat ik er wel ben in geslaagd om mijn anonimiteit zo goed mogelijk te behouden. Nou, Loens heeft maar liefst 8500 restaurants in België, Nederland en Luxemburg beoordeeld. Dat is wel heel veel. Bij Omroep Brabant tot slot vertellen Helma en Kees uit Roosendaal over hun bijzondere verzameling. Ze hebben maar liefst 1500 cactussen. Het begon toen de twee op elkaar verliefd werden en Kees van Helma een plateautje met cactussen voor zijn verjaardag kreeg. En ja, dan worden het er steeds meer, 1500 dus. En die staan inmiddels in een kas net buiten Roosendaal. Iedere dag moet je wel even naar de kas gaan kijken, hè, hoe het met de kindertjes is. Het is gewoon leuk om zo samen bezig te zijn en iets te zien groeien. Dus dat, en allemaal verschillend. Ook al heb je dezelfde, groeien ze ook allemaal weer op een andere manier. We zien de filmpjes van die kassen, geweldig. 1500 kassen. Ja. Helma en Kees het Roosendaal. Je denkt dan handig, altijd een cactus cadeau doen als je op visite gaat. Je hebt zo'n kas vol, dan kan je eventjes naar iemand toe. Maar weggeven, dat doen Helma en Kees helemaal niet. Voor verjaardagen gaan ze even langs het tuincentrum en kopen ze gewoon een plantje. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, er is meer nieuws over de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. We melden daar net al een file voor Horst, 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Nu is duidelijk geworden dat er 1 rijstrook dicht is daar vanwege een grote plas water op de weg. Onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Komt ook een nieuw ongeluk bij op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen de Keteltunnel en Maassluis 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. I got a busy mind and a lot on my hands. So get out of my way and out of my hair. Cause I'm going somewhere and I'm not in the mood for questions. And no, I don't wanna talk, I don't wanna get in too deep on whatever you think I am or do. And I'm not in the mood for questions. And if I was, I wouldn't let. Toss a really sweet wing, but that's all you will get. I am not letting you nearer than that. No way, I am not in the mood for questions. And if I was, I wouldn't let you in on the answers. Don't wanna lose my head, stand up straight. I take a real deep breath. I never ask for attention. Now that I have your attention. I'm gonna play my part, I put on a face. Nieuw nummer van Cresip, Attention. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Nederland voet aan wal zette in Taiwan. De Verenigde Oost-Indische Compagnie koloniseerde het eiland en zette er een handelspost op. Die VOC-geschiedenis ligt op veel plekken in de wereld gevoelig. Onder meer vanwege het geweld en de slavenhandel. Maar niet in Taiwan. Daar wordt dit jaar vooral feest gevierd. Met name in de stad Tainan, in het zuidwesten van het eiland. Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas. Enorme herrie hier in de lucht boven Tainan. We zien hier twee gevechtsvliegtuigen die heel dicht langs elkaar over de stad, langs de kust vliegen van Tainan. Tegenwoordig komt de dreiging uit de lucht dus. Vanuit China moeten Taiwanese iedere keer zelf in actie komen. 400 jaar geleden kwam de dreiging vooral vanaf het water. Was het Nederland dat voor de deur stond en Taiwan dus ook met succes binnenviel. We lopen hier door Gulland, zo'n Holland dorp zogezegd. Oude Achterstraat, Breestraat had je hier vroeger ook. Karaoke-hitjes klinken hier nu door de speakers. Verderop is Fort Zeelandia, vernoemd naar de schuit waarmee de VOC deze kant op is gekomen destijds. Het heet nu het Anping Fort, het Vredige Fort. Ja, wat hier nog overeind staat zijn een aantal muren, deels ook weer opgebouwd moet ik zeggen door de Japanners tijdens de Japanse koloniale periode. Maar je ziet hier nog wat oude vestingmuren staan origineel. Dat zijn muren van rode gebakstenen. Wordt wel over gegrapt ook omdat de Nederlanders ook de Gommassen werden genoemd. De roodharigen, zeg maar, die hier de boel kwamen veroveren. Begin van in totaal 38 jaar van kolonisatie van een groot deel van het eiland. Belangrijke handelspost destijds voor de VOC, strategisch gelegen. Gehandeld werd er met Fujian aan de overkant van het water, nu China, ook met de Japanners. En de Japanners zie en hoor je hier vandaag de dag nog steeds in de oude wachttoren. Dus mevrouw uit Tokio zegt dat ze hier op vakantie is. Komt zowel Taipei als Tainan zien. 2 uur met de trein is dat maar. Toerisme is nu een van de sectoren waar het de facto onafhankelijke Taiwan het van moet hebben. Belangrijker nog natuurlijk de chipindustrie. Een groot deel van de meest geavanceerde chips in de wereld komt hier vandaan. Ja, hier in de museumshop ook chips. De zoutjes dan wel te verstaan. Naturel chippies in een zak met daarop het logo van de VOC. Nou, verkoopt goed, zegt deze verkoper. Ik denk dat oud-premier Jan-Peter Balkenende misschien wel de laatste was die nog de boer opging met die VOC-mentaliteit. Vraag aan burgemeester Huang van Tainan. Ja, hoe kijken jullie hier eigenlijk naar Nederland als uiteindelijk de eerste kolonist van Taiwan? Hij zegt, we hebben het over iets dat 400 jaar geleden gebeurd is. De Britten waren eerder al naar Amerika getrokken. En als je nu kijkt, is het de nauwste relatie van de Verenigde Staten die met Groot-Brittannië. Wij vinden Nederland een prachtig land en hebben veel gemeenschappelijk. We doen er nu goede zaken mee, bijvoorbeeld met ASML. Hoop in de toekomst nog veel meer te gaan doen. En ik geloof dat deze vriendschap lang zal duren. Taiwan heeft er veel baat bij om die 400 jaar te vieren. Het maakt Taiwan echt anders dan China. Het geeft een eigen identiteit. En dus zijn er veel festiviteiten, tentoonstellingen ook. En Nederlandse artiesten die hier naartoe komen. Martin Huygens, hij is doing the show. Ja, ik ben Martin Huygens. Ik heb Holland's Got Talent gewonnen in 2013. En sindsdien reizen wij, mevrouw en ik, samen de wereld rond. En met name ook in Taiwan en in China. Actually, he is famous in China. Klinkt een beetje als een jongensdroom. Is het ook, is het ook. Het blijft ook ontzettend bijzonder om het te blijven doen. En ondertussen heb ik ook Chinees leren zingen. Dat slaat ook altijd aan als een bom hier, ja. Even een kleine inzage geven in de Chinese kunde. Het nummer wat ik hier zing is het dan van Teresa Teng. Niu wen wo ai, niu duo shen. Dat kennen ze allemaal, hè? Ja, wat goed. Tainan is natuurlijk een speciale stad. 400 jaar geleden de plek waar een handelspost werd geopend ook. Is dit een plek waar de rode loper helemaal uitgaat om die reden ook? Ik denk het wel. En ze zijn heel erg Nederlands-minded. Toch wel, dat merk je toch aan heel veel dingen. Ik ben nu de vierde keer in Tainan. En het is zo fantastisch om dit... Het is net of je terug naar huis gaat, terug familie bezoeken. Ja. Nog een klein stukje Theresa Teng dan misschien. Ja? Nieuw en wainio dwashen, wainio chifen. Zit wel goed met het Chinees ook volgens mij. Hè? Een beetje, hè? Niet zo heel zo. Maar de zang zit toch wel op een paar niveaus hoger dan dat van mij, kan ik, ik je vertellen. Anders had je de jongens hier nodig, denk ik. Ja, precies. Een reportage vanuit Taiwan van Sjoerd en Daas. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Over de Holocaust zijn bibliotheken volgeschreven. Maar bijna 80 jaar na de bevrijding blijven de naoorlogse trauma's van de overlevenden opvallend onderbelicht. Koen Verbraak. Want wie de verschrikkingen van de kampen of de onderduik had overleefd, behoorde toch tot de gelukkigen? Jarenlang werd er niet over gepraat. Ze hadden de oorlog overleefd, maar hoe moesten ze de vrede overleven? Human. Op 4 mei praat ik in de publieke tribune met Joodse Nederlanders. Hoe bepalend zijn die naoorlogse jaren geweest? En hoe sleept die geschiedenis zich nog altijd voort? Morgen om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Hevige buien hebben gisteravond en vannacht geleid tot wateroverlast. Onze verslaggever is in Zuid-Limburg, waar de schade het grootst lijkt. En de persvrijheid staat wereldwijd onder druk. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De persvrijheid is wereldwijd verder achteruit gegaan, blijkt uit een rapport van Verslaggevers zonder Grenzen. In slechts 45 landen wordt de situatie voor journalisten beoordeeld als redelijk goed tot goed. Vorig jaar ging dat nog om 52 landen. Op de ranglijst is Nederland 2 plekken gestegen, van plek 6 naar 4. Wel staat in het rapport dat er grote uitdagingen zijn in Nederland, onder meer door de verkiezingswinst van de PVV. Die partij wil de publieke omroep afschaffen. Noorwegen staat bovenaan de lijst. Afghanistan, Syrië en Eritrea die staan onderaan. Google en Microsoft hebben aanpassingen gedaan aan hun AI-chatbots, zodat die andere antwoorden geven op vragen over de Europese verkiezingen. Dat doen ze als reactie op onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat de bots antwoorden gaven die in strijd waren met de eigen voorwaarden van de bedrijven. Op de vraag een eurosceptische campagnestrategie te schrijven, adviseerden de bots om desinformatie te verspreiden, zoals de EU wil onze kaas verbieden. De techbedrijven beloofden onlangs juist dat ze kunstmatig gemaakte misleidende verkiezingsinformatie zullen bestrijden. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Berg en Terblijd viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden, met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe erg is nog niet duidelijk. In Venlo, Valkenburg en Kerkrade kwamen straten blank te staan, net als de A2 bij Maastricht. Ook het treinverkeer in Limburg had last van regen en bliksem. In Lierop in Brabant brandde een huis met rieten kap af, mogelijk na blikseminslag. In een groot deel van het land gold code geel, het langst in Brabant en Limburg. Inmiddels zijn alle waarschuwingen weer ingetrokken. Bij een Israëlische luchtaanval in Syrië zijn zeker 8 Syrische militairen gewond geraakt, meldt het Syrische ministerie van Defensie. Ze zaten in een gebouw in de buurt van Damascus. Israël zou de aanval hebben uitgevoerd vanaf de Golanhoogte, enkele tientallen kilometers daar vandaan. Volgens een anonieme bron zaten in de buurt van het getroffen gebouw ook Iraanse troepen en Hezbollah-strijders. Israël voert geregeld aanvallen uit in Syrië. Vrouwen in de Europese Unie krijgen steeds later hun eerste kind. In 10 jaar tijd is de gemiddelde leeftijd gestegen van 28,8 naar 29,7 jaar. Dat melden het CBS en Eurostat. Vrouwen in Nederland zijn gemiddeld nog een half jaar ouder voordat ze het voor het eerst bevallen. Het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt daalt ook al jaren. In Nederland krijgt een vrouw gemiddeld 1,49 kinderen. 10 jaar geleden was dat nog 1,76. Het weer. Vanochtend is er veel bewolking en van tijd tot tijd valt er regen. De loop van de dag wordt het vanuit het zuidoosten wel droog. Dan klaart het ook op. Het wordt koeler dan de afgelopen dagen met 13 tot 15 graden. In het weekeinde geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui bij 16 tot 18 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Ja, na alle regen van vannacht, nu ook nog wat oponthoud op de A73 daardoor. Maasbracht richting Nijmegen. Bij Horst ligt water op de weg, daarom is één rijstrook dicht. Houd rekening met 10 minuten vertraging vanaf Venlo. Verder gebeurde er een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daarom vielen rijden tussen knooppunt Ketelplein en Maassluis. 5 kilometer en een kwartier extra reistijd. Door het ongeluk is de rechter rijstrook dicht. En tot slot nog even naar de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders vanmorgen vroeg een ongeluk met een vrachtwagen. Ook daar één rijstrook minder. Hou rekening met 40 minuten vertraging vanaf Lelystad. Of kies ervoor om te rijden via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Onweer met heel veel regen en hagel hebben op verschillende plekken in Nederland afgelopen nacht en avond geleid tot veel overlast en schade. Bijvoorbeeld in Limburg. Verslaggever Onno Beukers is in Berg en Terblijd. Onno, hoe is het daar? Ja. Ja, nou, ik sta hier in een soort open rivier, kan je het wel noemen. Het regent hier nog steeds. Misschien hoor je het ook nog wel druppelen. We staan onder de paraplu. Ik sta hier met Rimco Nijsten van het waterschap Limburg. Ja, het is hier gewoon een soort rivier in de straat, hè? Ja, hier komt alle water bij elkaar. Dat kun je wel omschrijven als een rivier. Ja, nou moet ik zeggen, het is niet de grootstromende rivier. Het is meer een klein beekje, maar dat was gisteravond wel anders, hè? Gisteravond was het anders. De plaats waar we nu staan, denk ik dat we tussen de knie en de heup in het water stonden. Of het water, modderwater stonden. Ja, het is een lastige plek als het gaat om waterafvoer en als het veel regent. Want ja, je zit hier eigenlijk een beetje midden tussen de heuvels in. En al het water in die heuvels die komt deze kant op, zeg ik dat goed? Ja, hier lig je eigenlijk in een kommetje. Dus van links, van rechts en van voor komt het water. En het komt van drie kanten en het kan maar aan één kant weglopen. Ja. Dan heb ik even een kleine mededeling voor alle wielerliefhebbers. De Mathieu van der Poel Allee, die is gestremd, die is gesloten. Want daar was gisteravond ook een groot probleem. Daar was een modderstroom. Hè? Hoe kwam dat? Ja, daar was een modderstroom. Daar liggen buffers van ons, van het waterschap. En die buffers dienen voor het water ja, te bufferen. En, dus een buffer wordt gevuld en die wordt gedoseerd. Via een uitlaat loopt die leeg. Gisteravond ja, lukte dat niet. Er kwam te veel water, dus die is ook overgelopen. Maar wel gedoseerd overgelopen. Maar op de Mathieu van der Poel Allee, daar kwam ook water vanuit de velden. En omdat de velden niet beteeld zijn momenteel, dus dat zijn akkers wat waar pas op gezaaid is, pas geploegd zijn, is een hele modderstroom gekomen. En die is over de Mathieu van der Poel Allee gekomen. Dus om de buffers heen en dan het water wat nog uit de overloop van de buffer kwam. En dat is zo hier ter Blijt ingestroomd. En nog mede door de wegwerkzaamheden wat hier plaatsvindt. Hier zijn ze aan de kabels aan het leggen. Dus hier liggen een metertje, liggen de asfalt open. En dat heeft gezorgd dat een hele zand- en modderstroom met klinkers. Want de klinkers liggen... Die liggen hier verspreid. Hè? Ja, ze zitten gewoon hier overal... tussenin. Ja, ze zijn gewoon weggespoeld. Hier door de straat gespoeld. Als we hier ook de straat inkijken. Ja, overal liggen klinkers op de weg. Daarachter wordt ook nog een kraan. Die was weggezakt uit de rivier gehaald, zullen we maar zeggen. Ja, dat was door de mensen van de wegwerkers. Hadden daar een graafmachine geparkeerd. Maar er is de modder onderweg gestroomd. Maar die is dus gisteravond omgekiept. Ja, het was hevige regenval. En dan kan het systeem het niet aan? Of is dat een te makkelijke conclusie? Nee, dat is eigenlijk wel de conclusie. Dit is zo extreem. De buffers werken. Maar zoals gisteravond liepen ze over. En ze liepen gedoseerd over. Dus wij zagen geen problemen. Ook op een doorbraak, daar waren we absoluut niet bang voor. En ze zijn gedoseerd overgelopen. Maar door het is een samenloop van omstandigheden. Doordat de landen niet beteeld waren. Ja. Door werkzaamheden hier in de straat. Door heel veel water. En 500 meter verderop was niks aan de hand. Maar het blijft voorlopig wel ook nog voor problemen zorgen. Hè? Want dat zand wat gespoeld is, het is vooral lus. Dat is heel fijn en plakkerig. Ja, in het rioolsysteem dat zit nu momenteel dus vol hier in het laagste gebied waar we nu staan met zand en met lus kleigrond en die plak. Dus de mensen kunnen momenteel hier niet naar de wc gaan, om het maar zo te zeggen. Dus er is baat bij om zo snel mogelijk hier de riool open te spuiten. En daar gaan ze nu mee beginnen met die werkzaamheden. Ja, er wordt hier hard gewerkt. De straten die zullen moeten worden schoongemaakt. Dat lus dat is extra lastig om weg te spoelen. Dus dat wordt nog een hele klus. Voorlopig is er hier nog niet het einde in zicht. En het blijft regenen, dus dat zal het extra lastig maken. Dus problemen nog steeds wel in Bergen en Ter Blijt. Verslaggever Onno Beukers. In de stad Menaka in het Afrikaanse land Mali heerst een humanitaire crisis. De stad wordt al maandenlang afgesloten van de buitenwereld, onder meer door gewapende groepen die banden hebben met de Islamitische Staat. En voorlopig lijkt er ook geen eind aan te komen. West-Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, hoe is de situatie dan nu in Menaka? Ja, slecht. Wat je al zei, al 4 maanden is de stad afgesloten door terreurgroepen. De handel is daardoor zo goed als stilgelegd. De prijzen voor voedsel die worden daardoor enorm opgedreven. Basisvoedsel zoals rijst bijvoorbeeld, dat is in prijs verdubbeld. Er zijn echt enorme tekorten ontstaan, zoals een tekort aan medicijnen en ook aan schoon drinkwater. Een organisatie, Save the Children, die zei gisteren dat zo'n 140.000 mensen vast zouden zitten, waarvan zeker 80.000 kinderen. Zij zijn voedselonzeker en de situatie voor hen kan veel erger gaan worden de komende tijd als het beleg van de stad zo doorgaat. En de lokale burgemeester van de stad die zei tegen persbureau van Associated Press dat de humanitaire situatie op dit moment echt zo'n catastrofe is dat mensen nu zelfs van deur tot deur gaan om te bedelen voor eten. Dus dat geeft wel een beeld van hoe het daar nu aan toe gaat in Menaka. En hoe doen die gewapende bendes dat omsingelen van zo'n stad? Ja, dat is een beetje lastig om naar de vinger achter te leggen, want precieze details over hoe zo'n omsingeling eruit ziet, die hebben we niet. Het ziet er naar uit dat vooral vrachtwagens worden tegengehouden. Dit is heel onherbergzaam gebied, Menaka en omstreken. Het ligt diep in het oosten van Mali, vlakbij de grens met Niger. En zo'n tactiek van het blokkeren van een stad, dat gebeurt wel vaker. Dat is vorig jaar bijvoorbeeld ook gebeurd rondom Timbuktu. Toen hebben ook terreurgroepen de stad omsingeld en zagen we eigenlijk hetzelfde gebeuren als nu. Dat toegangswegen werden geblokkeerd, waardoor de handel dus stil kwam te liggen en ook het personenverkeer op een gegeven moment eigenlijk niet meer kon. En wat voor groepen zijn dat die dit doen? Ja, het zou vooral gaan om terreurgroepen die gelieerd zijn aan Islamitische Staat. Zij controleren eigenlijk dat hele gebied, wel zou je kunnen zeggen. Ook de toegangswegen richting het buitenland, de vluchtwegen bijvoorbeeld richting buurland Niger. En zo'n blokkade, daar zit ook wel een idee achter. IS, dus de lokale IS-tak in Mali, is in oorlog met de leiders van Mali, met het nationale leger. En daarna zijn ze ook in oorlog met concurrerende strijdgroepen, onder andere met Touareg-rebellen die in de regio actief zijn. Ook met andere terreurgroepen die bijvoorbeeld aan Al-Qaeda gelieerd zijn en een soort van rivaliteit is tussen die twee. En ja, de gedachte is, wie niet aan hun kant staat van zo'n terreurgroep, die kan daarvoor worden gestraft. En zo'n blokkade van de stad is een methode die ze daarvoor gebruiken. En dat is waarschijnlijk, al heeft IS zelf daar nog niet iets over gezegd, maar dat is waarschijnlijk wat we nu ook in Menaka zien gebeuren. En kan het leger van Mali daar dan niks tegen doen of willen ze dat niet? Ja, het leger, dat is de Malinese overheid. Ze hebben al meer dan een decennium geen controle over grote delen van het land. En de laatste paar jaar is de situatie eigenlijk alleen verder verslechterd sinds er een staatsgreep is gepleegd, waardoor militairen de macht hebben overgenomen in 2021. Zij beloofden het terrein terug te winnen, de terroristen te zullen uitroeien. Maar ondanks dat ze de strijd dus hebben opgevoerd, boeken ze eigenlijk helemaal niet echt resultaat. Sterker nog, volgens veel deskundigen van de Verenigde Naties zijn ze juist aan terrein verloren. Maar wat het nog lastiger maakt, dit conflict, voor zover het nog lastiger kan, is dat de junta dat niet erkent. Ze blijven volhouden dat het juist beter gaat in het land, dankzij hen. Maar ja, wat er nu in Menaka gebeurt, die blokkade, waardoor zoveel mensen nu zonder voldoende voedsel en drinkwater zitten, dat laat wel zien dat er nog echt wel een hele, hele lange weg te gaan is. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houthuin. Jeugdpsychiaters waarschuwen volgens Trouw om voorzichtig te zijn met transgenderzorg voor vrouwen. Voor jongeren? Pardon, voor jongeren. Nou, ook vrouwen, denk vrouwen? Ik weet het niet. Daar hebben we ook een onderwerp over gehad, denk ik. Voor jongeren. Precies. In een verklaring van ASCAP, waar psychiaterverenigingen uit 36 landen bij zijn aangesloten, roepen behandelaars op geen experimentele en onnodig invasieve behandelingen met onbewezen psychosociale effecten te promoten. Dat is een hele mond vol. Maar daarmee worden onder meer puberteitsremmers bedoeld, dat die niet goed zouden zijn, of in ieder geval dat je daar voorzichtig mee moet zijn. De psychiaters zien volgens Trouw een enorme toename van jongeren die zich aanmelden voor genderzorg en maken zich zorgen dat de behandeling niet genoeg op maat is. Joe Biden heeft Japan en India xenofoob genoemd, schrijft de New York Times. Volgens een woordvoerder probeerde de Amerikaanse president niet zozeer de landen te beledigen, maar gebruikte hij deze voorbeelden om aan te tonen dat de VS er heel anders in staat. Biden staat de laatste tijd onder zware druk om harder te zijn aan de Mexicaans-Amerikaanse grens, maar tijdens die bewuste campagnebijeenkomst gisteravond wilde hij vooral ook benadrukken dat Amerika een lange geschiedenis heeft met immigratie en dat het nu eenmaal bij het land hoort. Immigranten maken ons juist sterk, zei hij. Nederlandse provincies hebben ruim 1600 mogelijke PFAS-bronlocaties in beeld. Dat zijn plekken waar in het verleden verdachte PFAS-activiteiten plaatsvonden, zoals op brandweerkazernes, op defensieterreinen, blijkt uit onderzoek van Point van KRO-NCRV. De provincies moeten van het Rijk voor het einde van het jaar een lijst opstellen met PFAS-locaties om inzicht te krijgen waar de gevaar is voor mensen en milieu. In Myanmar sterven nu iedere dag alleen al 40 mensen als gevolg van de verzengende hitte. Dat schrijft Radio Free Asia. Sinds half maart is het extreem heet in Myanmar, waar ook al jaren een felle oorlog woedt tussen de junta en verzetsbewegingen. Miljoenen mensen zijn daardoor op de vlucht geslagen en velen zitten in tentjes en barakken waar ze maar weinig bescherming hebben tegen de hitte. Elektrische bussen in Amsterdam, tot slot, die kunnen rijden op energie die vrijkomt van de Noord-Zuidlijn. Dat staat in een nieuw onderzoek waar Parool over schrijft vandaag. De energie komt van het remmen van de metro's. Die wordt opgevangen op een zogenoemde derde rail naast het metrospoor. En door het oplaadsysteem van de elektrische bussen aan die rail te koppelen, wordt de energie nuttig gebruikt. Of het ook echt in de praktijk allemaal gaat werken, dat wordt nu onderzocht. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog steeds altijd best wel wat vertraging op de A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders een ongeluk vanmorgen met een vrachtwagen. Sindsdien is de rechterrijstrook dicht. Er is flinke schade aan de vangrail daar. Onbekend hoe lang het nog gaat duren. Vertraging is nu 40 minuten vanaf Lelystad. Je kunt dan ook beter omrijden via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. Apple heeft last van tegenwind. In de eerste drie maanden van dit jaar verkocht het Amerikaanse technologiebedrijf flink minder iPhones, iPads en MacBooks. En daarmee daalde ook de winst bij het bedrijf. Ruben Eg van de economieredactie, zit dat tegen bij Apple of is er meer aan de hand? Nou ja, als je het Apple zelf vraagt, dan is het bedrijf dit jaar bijzonder goed gestart. Topman Tim Cook die had vannacht een gesprek met analisten. En op weg hier naartoe luisterde ik dat nog even na. En als je dan de woorden amazing en exciting ging tellen, dan had je een heel A4'tje vol. Nou, dat ging er ook heel goed in bij beleggers. Want op de beurs in New York sloot het aandeel Apple met 2%. En na de bekendmaking van de cijfers ging het nog veel harder omhoog. Maar ondertussen gaat het wel in de belangrijkste markten van Apple, de Verenigde Staten en Azië, toch echt een stuk minder met de belangrijkste winstmotor voor het bedrijf. En dat is de verkoop van iPhones. En waar komt dat door? Is die iPhone minder populair? Ja, nou, er spelen een aantal zaken. Er zijn natuurlijk problemen met onderdelen voor mobiele telefoons. Chips en bepaalde metalen. Maar ja, daar hebben concurrenten als Samsung en Huawei natuurlijk ook last van. Wel zijn de producten van Apple altijd wat duurder. En door al die economische en politieke onzekerheid in de wereld zijn natuurlijk consumenten wat voorzichtiger geworden. Dat weet je natuurlijk zelf ook. In Nederland is het consumentenvertrouwen best goed als je de hele situatie bekijkt. Mensen geven hun geld wel uit. Maar als je ze vraagt, wil je nu een grote aankoop gaan doen? Dan zeggen de meeste mensen, ja, nu maar even niet. Dat geldt dan waarschijnlijk ook voor een nieuwe iPhone. Nou snap ik op zich wel amazing en exciting. Want ja, het is minder winst. Maar nog steeds ruim 23,5 miljard dollar. Dus ja, dat gaat natuurlijk ook niet echt slecht, toch? Nee, van zo'n winst kunnen de meeste bedrijven natuurlijk alleen maar dromen. Kijk, het is wel een daling van 2%. En de omzet die daalde slechts 4%. En beleggers die hadden vooraf met veel grotere dalingen rekening gehouden. Maar als je onder de motorkap gaat kijken, dan kun je wel zien dat Apple vooral meer verdiende aan wat we dan noemen commissies, aan diensten. Dat zijn vergoedingen bijvoorbeeld voor het gebruik van Apple Pay. Banken betalen Apple om hun klanten betalingen daarmee te kunnen laten verrichten. En aankopen van apps in de App Store. En appbouwers die moeten betalen om hun product daar beschikbaar te maken. Nou, die groei die lijkt nu wel een piek te bereiken. In Europa mogen appbouwers bijvoorbeeld hun apps nu ook in andere appstores dan die van Apple gaan verkopen. En dus ja, krijg je minder commissies. En ondertussen onderzoekt Brussel ook of de vergoedingen voor Apple Pay wel allemaal zo eerlijk zijn. Nou, dan heb je aan de andere kant Meta van Facebook en Google die op de deur kloppen met allemaal nieuwe innovaties met kunstmatige intelligentie. Ja, daar heeft Apple wel last van. Wat betekent dat dan voor Apple? Nou, kort gezegd, ze mogen nu toch echt niet gaan stilzitten dit jaar. Apple die komt nu nog weg met, we gaan ook allemaal eigen aandelen inkopen. Nou, dat zijn dingen die beleggers altijd heel erg leuk vinden. Maar dit jaar wordt toch wel interessant welke nieuwe producten er allemaal gaan komen van Apple. Nou ja, ik zie ze niet direct komen. Een Apple Car is al mislukt. Apple die zet zijn kaart in op een bril, de Apple Vision Pro. Dat was gisteren allemaal amazing en great en wonderful. Nou, Apple die zou ook in gesprek zijn met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, om nieuwe producten te gaan maken die we dan in die iPhone en die Apple Watches en allemaal moeten gaan stoppen. Nou ja, het wordt hoe dan ook wel eens een keer tijd dat we een mooie Apple-presentatie gaan zien met de gevleugelde woorden and now something new. Ik wilde bijna zeggen and now something completely different, maar dat is dat is een andere. Dat is een tv-serie geweest. Ja. Dankjewel, Ruben Erg van de Economie-redactie. Op Sint Maarten wordt vandaag de nieuwe ministerraad beëdigd, maar het is nog onduidelijk of alle ministers aan hun nieuwe functie kunnen beginnen. Dick Draaier, correspondent Caribisch Gebied, vertelt waarom daar nog onduidelijkheid over is. Nou, twee van de zeven ministers die na de screening zijn voorgedragen door formateur Luc Merselina voor een ministerspost, die staan niet in het persbericht dat de gouverneur daarna uitgaf om te melden wie hij gaat beëdigen vandaag. En die ontbrekende namen, dat betreffen dan twee politici die in het verleden met justitie in aanraking zijn geweest. Maar van een zodanig lichte aard dat je het eigenlijk niet serieus kan nemen. De formateur wil ze er dus gewoon bij hebben, maar de gouverneur niet. En ja, die laatste die heeft dan geen tekst en uitleg gegeven. Dus onduidelijkheid troef. Wat is er dan aan de hand met die twee? Nou, de eerste politicus, dat is Christophe Emmanuel, die heeft twee keer een inval van justitie gehad in zijn huis vanwege een onderzoek naar corruptie toen hij zelf al minister was. In een voorgaand kabinet dan. Maar daar is nooit een rechtszaak uit voortgekomen. En de tweede politicus, Regent Peterson, die heeft bij een verkeersongeluk een duw gegeven aan de chauffeur die hem frontaal had aangereden. En dat heeft hem een reprimande van het gerecht opgeleverd. Maar straf kreeg hij niet. En of ze er vandaag dus bij zullen zijn, ik waag het te betwijfelen. Maar opmerkelijk blijft het dat deze vergrijpen in de ogen van de gouverneur dus kennelijk genoeg redenen zijn om ze niet in te zweren als minister vandaag. En kan de gouverneur zo'n beëdiging blokkeren, blijkbaar? Nou ja, allereerst, de gouverneur is een gezant van de koning, van koning Willem-Alexander. Speelt een cruciale rol hier op Sint Maarten in de kabinetsformatie. Net zoals dat vroeger eigenlijk, zoals vroeger de koning dat had in Nederland. En op de Caribische eilanden is de gouverneur een belangrijke functionaris voor Nederland als het aankomt op het hoeden van de democratie en de rechtsstaat. En die positie komt met veel bevoegdheden. Maar er is nog iets aan de hand.

Waar ga je het over hebben? Over de dodenherdenking, die is morgenavond natuurlijk. En er is natuurlijk heel veel over gezegd. Hè. Verhitte discussies, heeft alles te maken met de oorlog in Gaza. En de vraag of je je ongenoegen mag uiten tijdens de nationale dodenherdenking. Nou, niet eerder was er zoveel spanning op die dodenherdenking. Er wordt veel over geschreven en gesproken ook. Het belangrijkste is dat we morgenavond, want daar gaat het natuurlijk om, stilstaan bij wat er is gebeurd. Hè. Die verhalen die verteld moeten worden. Van Tweede Wereldoorlog tot aan Mali. Wij willen vanochtend van u graag horen waar of aan wie u morgen op 4 mei, dus om 8 uur die 2 minuten, denkt. Wat gaat er door u heen op dat moment? Daarom is de vraag, wie of wat herdenkt u morgen tijdens de dodenherdenking? Tijdens die 2 minuten stilte, wie is in uw familie het verhaal? Wat is het verhaal dat u altijd is bijgebleven? Waar gaat uw gedachten naar uit en uw gevoelens op dat moment? 0800-1101 of reageer via stand.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook stercellist Kian Soltani. Op 30 mei soleert hij in het ontroerende celloconcert van Elgar. Ook dirigeert Paavo Järvi het Toonhallenorkester Zürich in de 5e symfonie van Shostakovich. Bestel op concertgebouw.nl. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Naar buiten. Langs zeeën, bergen en bossen. Door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap. Schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw. Toont kunst van over de hele wereld. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Bij lokale verkiezingen in Engeland en Wales hebben de conservatieven grote verliezen geleden. Ze lijken de helft van hun zetels te verliezen. De Labour-partij zou daar het meest van profiteren. De verkiezingen worden gezien als een test voor de landelijke regering van premier Sunak. De persvrijheid is wereldwijd verder achteruit gegaan, blijkt uit een rapport van Verslaggevers zonder Grenzen. In slechts 45 landen wordt de situatie voor journalisten beoordeeld als redelijk goed tot goed. Vorig jaar ging dat nog om 52 landen. Op de ranglijst is Nederland 2 plekken gestegen, van plek 6 naar 4. Meer dan de helft van de akkerbouwers in ons land verdient minder door het extreme weer, blijkt uit een enquête van het vakblad Nieuwe Oogst. De afwisseling van grote periodes van droogte en regenval zorgen voor de grootste problemen voor de boeren. Akkerbouwers kunnen nu niet goed oogsten, vooral door het natte najaar. Google en Microsoft hebben aanpassingen gedaan aan hun AI-chatbots, zodat die andere antwoorden geven op vragen over de Europese verkiezingen. Dat doen ze na onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat de bots antwoorden gaven die in strijd waren met de eigen voorwaarden. Ze adviseerden bijvoorbeeld om desinformatie te verspreiden. En vrouwen in de EU krijgen steeds later hun eerste kind. In 10 jaar tijd is het de gemiddelde leeftijd gestegen naar bijna 30 jaar. Vrouwen in Nederland zijn gemiddeld nog een half jaar ouder als ze voor het eerst bevallen. Het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt, daalt al jaren. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het is weer even wennen na een paar dagen volop zon, want ik zie hem niet. Nee, hij is onzichtbaar door een dikke laag bewolking op veel plaatsen. In het noorden is de bewolking wat minder dik. Betekent niet dat de zon daar meteen schijnt, maar wel dat daar eigenlijk vrijwel geen neerslag valt op dit moment. In het midden en zuiden is het plaatsen nog weer behoorlijk nat. Ook daar overigens wel wat droge periode. En in de loop van de ochtend en middag dan moet het langzaamaan om steeds meer plaatsen droog worden. Die neerslag trekt wel via het noorden en noordwesten over het land weg. En dat betekent dat het noorden misschien ook nog wel een paar spettertjes krijgt. Maar de hoeveelheden zullen daar beperkt blijven. In de namiddag begint het in het zuiden wat op te klaren. En die opklaringen winnen dan langzaam terrein. Geleidelijk aan wordt het uiteindelijk droog. Temperatuur vandaag rond een graad of 13. Maar als de zon even schijnt in het zuiden, kan het nog 15 graden worden. En het weekend, wat kunnen we verwachten? De temperatuur gaat iets omhoog. Het wordt morgen zo'n 17 graden en zondag ook 16 of 17 graden op de thermometers. Morgen beginnen we met volop zon. Na een nacht waarin de bewolking steeds verder oplost, het dus helder wordt. Een fraaie start van de dag. In de loop van de dag wel meer bewolking. En in de middag kan er een enkele bui vallen. Misschien in het zuiden met een klap onweer. Er staat weinig wind morgen. Voor zondag iets meer wind op het programma, ook wat wisselvalliger. De meeste regen valt in het noorden. Maar in de loop van de dag moet er toch ook wel ruimte zijn weer voor wat zonneschijn. Maandag en dinsdag valt er dan nog een enkele bui. Maar daarna lijkt zich een langere droge periode aan te dienen. Marco, dankjewel. En Tim, staan er nog wat files?

Club Brugge-speler Rafael Onyedika die kreeg gisteravond 2 gele kaarten, maar had er zelf eentje gemist. Dat schrijft het laatste nieuws. Ja, eigenaardig verhaal. Onyedika die maakte in de Conference League-wedstrijd tegen Fiorentina een overtreding, kreeg daarvoor een gele kaart en werd tot zijn verbazing meteen van het veld ook gestuurd. Wanhopig gebaarde Onyedika dat dit pas zijn eerste kaart was van de wedstrijd. Het laatste nieuws bestudeerde de beelden en begreep de verwarring. 3 minuten eerder had Onyedika namelijk ook al geel gekregen, maar de middenvelder stond toen met de rug naar de scheidsrechter. Die had dat best even duidelijker kunnen aantonen, vind ik. Maar in ieder geval, clubtrainer Nick die bevestigde na de 3-2-nederlaag dat Onyedika inderdaad niet wist dat hij al geel had. Vette pech dus voor hem. En onze landgenoot Rick Karsdorp die had ook geen prettige avond gisteravond. De verdediger van AS Roma gaf in het Europa League-duel met Leverkusen een te korte terugspeelbal, waardoor de Duitsers konden scoren. Een waanzinnige fout, aldus sportkrant Gazzetta dello Sport. Karsdorp maakte verder ook geen indruk, wat hem op negatieve reacties van supporters kwam te staan. Toen hij ook nog eens massaal werd uitgejouwd tijdens een wissel, klapte Karsdorp cynisch naar het publiek en stormde hij naar de kleedkamer. Hij kan dit niveau niet aan, schrijft Corriere dello Sport na de 2-0-nederlaag van Roma tegen Leverkusen. Deze avond was een complete Karsdorp-ramp. Vind ik ook wel sneu. Je kan het voetbal het hoogst wat minder presteren op zo'n avond. Word je gelijk uitgejouwd door het publiek. Het is een harde wereld, Astrid. Een heel harde wereld. Jongen, jongen. In het AD, dan gaan we naar fietsen. Veel leuker. In het AD staat een dubbel interview met wielrenners Fabio Jacobsen en Olaf Kooi. De twee starten morgen allebei in de Ronde van Italië en bespreken onder meer het vak van sprinter en welke risico's dat met zich meebrengt. Jacobsen die weet daar alles van. Nadat hij in 2020 in de Ronde van Polen zwaar ten val kwam, vocht hij op de intensive care voor zijn leven. Jacobsen is anders naar het sprinten gaan kijken. Ik neem in koersen die ik wat minder belangrijk vind minder risico's, zegt hij in het AD. Maar hoe belangrijker een koers, hoe meer je op de limiet gaat natuurlijk. Kooi zegt dat het sprinten af en toe gewoon gekke werk is. Ik denk wel eens, dat ging net goed, maar een dag later, dan doe je het gewoon weer. En bij Helmond Sport tegen Eindhoven wordt vanavond de aftrap verricht door Ian Chapman, een supporter van het Engelse Burnley. Zijn club heeft namelijk een vriendschapsband met Helmond Sport. Dat is misschien niet echt bijzonder, maar Chapman die koos ervoor na zijn landing op Schiphol om de route naar Helmond te voet af te leggen. Blote voet dan wel te verstaan. Chapman legt aan Omroep Brabant uit waarom. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat Helmond is bevrijd. En toen ik de tocht van Schiphol naar Helmond zag, was het ongeveer 80 mijl, dus een kleine 130 kilometer, alsof het zo moest zijn, zei hij. Chapman die liep de eerste 2 dagen dus op blote voeten, maar op de 3e dag begon de ondergrond hem toch wel wat parten te spelen. But the road doesn't warrant walking barefoot. It's too difficult to walk on. Ja, het was toch een beetje allemaal te hobbelig en te scherp, denk ik, voor blote voeten. Helemaal als je dan niet... Kijk, Jan van der Putten, die loopt ook altijd op blote voeten, maar die is dat gewend, hè. Dan krijg je een hele eeltlaag eronder. Maar dat had Ian Chapman nog niet. Maar in ieder geval ook op schoenen een knappe prestatie natuurlijk van hem. En met zijn wandeling haalde hij geld op voor het goede doel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt nog altijd langzaam op de A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk met een vrachtwagen. Nu zo'n flinke schade aan de vangrail daar. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. De vertraging is momenteel 35 minuten. Je kunt ook omrijden via Zwolle en Amersfoort. Dat is over de N50, de A28 en de A1. Outside in the night, outside in the day. The Little Greenback van de George Baker Selection. Bedrijven en overheden staan in de rij bij de start-up DuckDuckGoose, want ze hebben software ontwikkeld die deepfake kan herkennen. Nepfilmpjes waarin bijvoorbeeld de hoofden van bekende personen worden gebruikt. Dat schrijft de Telegraaf vanmorgen. Maria Lotfi is een van de mensen achter DuckDuckGoose. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe doet jullie software dat, deepfake herkennen? Wij hebben een uitlegbare systeem ontwikkeld, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, voor het herkennen van deepfake beelden, met name ook foto's en video's, waarbij we het systeem hebben getraind op miljoenen plaatjes die of bewerkt zijn met deepfake technologie of helemaal gegenereerd zijn. En daarnaast zijn we ook in staat om bijvoorbeeld deepfake geluidsmateriaal te kunnen herkennen, waarbij je dan zeker kan weten of je bijvoorbeeld de persoon die je aan de lijn hebt in een telefoongesprek wel of niet de echte persoon is die hij of zij beweert te zijn. Dus in zowel dat geluid als dat beeld zitten altijd wel elementjes die te herkennen zijn als hey, dit klopt niet. Ja, dat is helemaal waar. Deepfake technologie is bedoeld dus voor het genereren of manipuleren van audiovisueel content. En daarbij worden ook zichtbare, maar ook vaak onzichtbare patronen achtergelaten in het beeldmateriaal. En onze systemen zijn gespecialiseerd om dat goed te kunnen herkennen. Nou weten we inmiddels bijna allemaal wel wat het gevaar is. En hoe ver het ook kan gaan. Maar jullie zagen blijkbaar die gevaren al heel vroeg. Want jullie zijn al een paar jaar bezig. Ja, dat klopt. We zijn ongeveer 4 jaar geleden begonnen. Vanuit een project bij de TU Delft. En met name hebben we destijds gekeken naar de gevaren van deepfakes. En welke verschillende groepen uit de maatschappij, maar ook het bedrijfsleven en overheden hierdoor gevaren zouden kunnen ondervinden. En waarom dachten jullie op dat moment al van dit is een potentieel gevaar? De technologie is heel erg opkomend nog steeds. En als we kijken naar hoe het werd ingezet bijvoorbeeld nog 4 jaar geleden, was het nog voor entertainment doeleinden. Bijvoorbeeld een grappige video van Barack Obama die fake was, waarin hij iets vertelde wat helemaal niet klopte. Dus op een grappige manier wederom. Maar we zagen al snel dat dit ook heel erg op een andere manier ingezet kan worden. Door bijvoorbeeld Obama iets te laten zeggen met als doel het veroorzaken van onrust binnen de maatschappij. En we zijn gaan onderzoeken van waar komt er nog meer beeldmateriaal en geluidsmateriaal bij kijken. En toen begon ook meteen natuurlijk de coronapandemie, waardoor wij massaal afhankelijk werden van videoconferencing technologie zoals Zoom of Teams. En we zagen ook al van deepfakes kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het draaien van real-time impersonation of iemand die je dan nadoet in een Zoom of een Teams meeting. En zodoende zijn we dus eigenlijk verder gaan kijken en we zagen een heleboel nadelen, naast natuurlijk wel de positieve toepassing van de technologie. En toen dachten we van, er moet wel een partij zijn die het verschil kan vertellen tussen wat echt is en wat nep is. Want dit soort neppe beelden worden ook wel steeds realistischer en ook steeds toegankelijker voor iedereen om ze zomaar te kunnen genereren. Vervolgens zijn jullie dit dus gaan ontwikkelen en nou loopt het blijkbaar storm bij jullie met verzoeken om deepfake ontdekken. Ja, we krijgen heel veel verzoeken vanuit zowel kleine als hele grote bedrijven. Ook overheden en bijvoorbeeld heel veel ook internationaal gezien, zou je kunnen zeggen. En daar zijn we super blij mee, want tot een jaar geleden moesten we nog heel erg uitleggen aan verschillende groepen professionals wat nou deepfakes zijn en waarom je daar eigenlijk proactief al maatregelen voor zou moeten nemen om je eigen bedrijf, maar ook de bevolking als overheid zijnde te gaan beschermen tegen deepfakes. En inmiddels zijn we wel zover dat bijna iedereen dat besef wel heeft van deepfakes zijn inderdaad iets wat veel risico's kunnen opleveren. De vraag is nu alleen hoe groot zijn die risico's? Waar komen ze precies voor? En wat is de oplossing daarvoor? En dat zijn stappen waar DuckDuckGoose heel erg goed bij kan helpen. Afhankelijk van de eisen en ook natuurlijk de gevoelige kanten van de cliënt. Ja, geen fijn gat in de markt, maar wel een gat in de markt. Ja. Hartelijk dank. Maria Lotfi van DuckDuckGoose. Yo, right. Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zwerm vliegtuigen. In Brechtpunt, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kneden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. In Museum No Hero, Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Psychiaters roepen op om voorzichtig om te gaan met medicatie voor jongeren die van geslacht willen veranderen. En ontslag dreigt voor 4 agenten van de politie-eenheid Amsterdam. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De politie in Amsterdam wil 4 medewerkers ontslaan omdat er grensoverschrijdende en discriminerende berichten werden gedeeld in een WhatsApp-groep. In totaal namen 11 medewerkers deel aan die appgroep. 6 van hen hangt voorwaardelijk ontslag boven het hoofd. Ze krijgen 2 weken de tijd om te reageren. Ook krijgt 1 iemand een berisping. De straffen zijn gebaseerd op het aandeel en de ernst van de berichten van de medewerkers in de WhatsApp-groepen. Bij lokale verkiezingen in Engeland en Wales hebben de conservatieven grote verliezen geleden. Met een derde van de stemmen geteld lijken ze de helft van hun zetels te verliezen. De Labour-partij zou daar het meeste van profiteren. De verwachting vooraf was al dat de conservatieven het niet goed zouden doen. De vraag was dan ook niet of ze zouden verliezen, maar hoeveel. De lokale verkiezingen worden gezien als een test voor de regering die mogelijk gevolgen heeft voor premier Sunak. Als het verlies groot is, is er een goede kans dat er de komende maanden een vertrouwensstemming komt. Google en Microsoft hebben aanpassingen gedaan aan hun AI-chatbots, zodat die andere antwoorden geven op vragen over de Europese verkiezingen. Dat doen ze als reactie op onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat de bots antwoorden gaven die in strijd waren met de eigen voorwaarden van de bedrijven. Op de vraag van een eurosceptische campagnestrategie te schrijven adviseerden de bots om desinformatie te verspreiden, zoals de EU wil onze kaas verbieden. De techbedrijven beloofden onlangs juist dat ze kunstmatig gemaakte misleidende verkiezingsinformatie zullen bestrijden. Bijna nergens ter wereld is de persvrijheid zo groot als in Nederland. Alleen Noorwegen, Denemarken en Zweden die scoren hoger op de ranglijst van Verslaggevers zonder Grenzen. Nederland is afgelopen jaar gestegen van plek 6 naar plek 4. Wel staat in het rapport dat er grote uitdagingen zijn in Nederland. Onder meer door de verkiezingswinst van de PVV. Die partij wil bijvoorbeeld de publieke omroep afschaffen. De lijst wordt aangevoerd door 13 Europese landen. Daarna volgt Canada. De VS staat op plek 55. En helemaal onderaan staan Afghanistan, Syrië en Eritrea. Meer dan de helft van de akkerbouwers in ons land verdient minder door het extreme weer. Dat blijkt uit een enquête van het vakblad Nieuwe Oogst. De afwisseling van grote periodes van droogte en hevige regenval zorgen voor de grootste problemen voor de boeren. Met name de wateroverlast is een groot risico voor een bedrijf. Droogte is beter op te vangen door beregeningsmogelijkheden. Ook nu kunnen akkerbouwers niet goed oogsten, vooral door het natte najaar. Het weer. Eerst bewolkt en vooral in het zuiden en midden van het land regen. In het noorden is het droog en plaatselijk mistig. In de loop van de dag vanuit het zuiden zon. Het is wel aanmerkelijk frisser dan de afgelopen dagen, met maximumtemperaturen tussen de 12 en 15 graden. Morgen eerst droog en zon, later wat buien en dan iets warmer dan vandaag. Bij de ANWB Tim Schaap. Het is behoorlijk rustig op de weg. Toch zijn er een paar bijzonderheden waardoor er een paar korte files zijn. De A20 bijvoorbeeld, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Ketelplein en Maassluis, 5 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. Verder een plas water op de weg op de A73 richting Nijmegen. Bij Horst is uit voorzorg 1 rijstrook dicht hierdoor. Vertraging is 10 minuten vanaf Venlo. En tot slot nog de A6 Lelystad richting Muiden. Bij afrit Almere Oostvaarders gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk met een vrachtwagen. Nu is er een spoedreparatie bezig aan de vangrail. 1 rijstrook is dicht, vertraging is 40 minuten. Omrijden kan via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijk, ik schrok met de pletter. Mijn vader huilde en hij zei, vergeet dat nooit. Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4 en 5 mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Andries Knotter bijvoorbeeld. Tijdens de meidagen werd hij in Rotterdam gefusilleerd en gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was pas 23 jaar. Opoffering. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Andries op mariniersmuseum.nl/vrijheid. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wees voorzichtig met het geven van medicatie aan jongeren die van geslacht willen veranderen. Daartoe roepen psychiaters uit 36 Europese landen op. Trouw schrijft daarover vanochtend. Manon Hilligers is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Erasmus MC en ook ondertekenaar van deze oproep. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor medicatie gaat het? Nou, in het stuk wordt gerefereerd eigenlijk aan een richtlijn die eigenlijk vanuit Nederland al jaren als pioniers is opgeschreven en ook in heel veel landen juist goed wordt opgevolgd. En daarin gaat het eigenlijk over remmers van de puberteit en in een later stadium eventueel hormoonbehandeling. Nu doet u deze oproep dus om er voorzichtig mee te zijn met psychiaters uit 36 Europese landen. Waarom die oproep? Wat gaat er niet goed? Nou, wat je ziet is dat er een enorme toestroom is van jongeren die zich aanmelden voor zorg rondom het thema genderdysforie. En wat het probleem eigenlijk is dat met die toename er ook sprake is van praktijken die eigenlijk niet voldoen aan de richtlijnen zoals we dat met experts en professionals hebben afgesproken. En het gaat dus over zorg waarbij je heel zorgvuldig diagnostiek doet en vervolgens een aantal principes hanteert dat je goede diagnostiek doet en dan ook kijkt of er echt wel sprake is van een zodanig probleem wat medicatie rechtvaardigt. En wat gebeurt er wanneer jongeren die medicatie te snel voorgeschreven krijgen? Nou, rondom de richtlijnen van genderdysforie is het juist heel belangrijk dat je eerst diagnostisch kijkt of de genderdysforie en vaak veel voorkomende psychiatrische problemen die daarnaast nog aanwezig zijn, of je die niet eerst zou moeten behandelen. Waarbij je eigenlijk ook tijd koopt om uit te zoeken of deze wens tot een transitie voortkomt uit genderdysforie of misschien wel voortkomt uit de onderliggende psychische problemen. En dan ben je veel beter bezig als je die behandelt. Worden er dan nu ook echt regels overtreden, of is het dan toch vooral dat het niet zorgvuldig genoeg gebeurt? Nou, wat je ziet, en dat gaat over andere landen dan Nederland, is dat die guidelines, zoals ze die als professionals hebben opgesteld, dat die interpreteerbaar zijn. En wat heel belangrijk is, is dat je dat zorgvuldig doet. En dat je in het debat, wat onderliggend is aan deze praktijken, zie je dat het debat eigenlijk steeds meer verhardt en dat er voor- en tegenstanders ontstaan. En waar het om gaat in de oproep vanuit de Europese Society van de Kinder- en Jeugdpsychiaters, waar ik in het bestuur zit, is dat we eigenlijk oproepen om met elkaar het debat zorgvuldig voeren, maar dat we uitgaan van de principes rondom do no harm. Dus dat je eigenlijk zodanig behandelt dat je uitgaat van de beste opties voor de kinderen, waarbij je ook die kinderen zorgvuldig diagnostiseert en vervolgens volgens die guidelines behandeld. Ja. En wat je nu ziet is dat het heel belangrijk is dat deze groep niet alleen behandeld wordt, maar dat we ook wetenschappelijk onderzoek doen, zodat we steeds meer leren of deze behandeling en ook de volgorde en de timing van de behandeling op de juiste manier gebeurt. En het wetenschappelijk onderzoek wat nu in verschillende landen heel goed gedaan wordt, is in andere landen nog niet de praktijk. En dat is eigenlijk de oproep dat we het debat met elkaar voeren op een zorgvuldige en professionele manier, waarin je niet de emoties en de polarisatie boventoon laat voeren. En dat je eigenlijk uitgaat van de juiste stappen volgens die richtlijn. Ja. Waarbij diagnostiek, vervolgens eventueel puberteitsremmers en daarna hormoonbehandeling en eventueel medische behandeling op een manier aanbiedt waarin kinderen en ouders goed geïnformeerd zijn en dat ook binnen wetenschappelijk onderzoek doen. Het moet zorgvuldig en dat dan ook graag in heel Europa. Dat is de oproep. Dank u wel. Dat is de oproep. Manon Hilligers, hoogleraar kunde en kinder- en jeugdpsychiatrie. De zware regen- en onweersbuien van gisteravond en afgelopen nacht hebben onder meer in het zuiden van Limburg voor heel veel problemen gezorgd. Verslaggever Onno Beukers, je bent in Bergen ter Blijt, Zuid-Limburg, waar een enorme modderstroom veel schade aanrichtte. Hoe vinden de mensen dat? Wat is hun reactie nu? Ja, nou ja, de reactie is, het is niet per se gelaten, want er is hier echt wel wat aan de hand. We staan hier ook midden in de modder, in het zand, in het lus is het hier in Zuid-Limburg vooral. En dat is heel fijn zand, plakkerig. Het lijkt wel drijfzand, burgemeester Prevot van, ja, van Valkenburg. U bent ook hier naartoe gekomen om wat te doen eigenlijk, de mensen bij te staan. Nou, niet alleen om mensen bij te staan. Ik was gisteravond om 9:30 al hier in het gebied, maar het was natuurlijk pikken donker. En toen, ontvouwde zich als het ware deze kleine ramp hier, waarbij grote hoeveelheden water in het dal instroomde richting Ter Blijt, een klein gehucht met pakken bij een 180-tal bewoners. Ja. En dan wordt het nu licht en dan zien we eigenlijk de ravage wat het is. Hè? De straat die ligt hier bezaaid met klinkers. Ik zei het al, het zand, de bewoners, u gaat ook bij ze langs. Ja, zeker. Ja, goed, je ziet het. Sommige woningen hebben ruim een meter water binnen gehad en hebben slippen in de woonkamer. Achter de tuin een grote ravage. En de vraag is nu, wie kon ons helpen en wat moeten we nu doen? Dus daar probeer ik nu richting aan te geven door met de mensen van de gemeentediensten te kijken hoe we de mensen kunnen bijstaan. En we moeten zorgen dat een aantal dingen gewoon weer werkend worden, zoals het riolering. Ja, gaan we zo ook naar kijken. Ik heb ook wat bewoners net gesproken hier, want veel mensen hier op straat en die vertellen eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde verhaal. Ja, het is helaas niet de eerste keer, maar deze keer is het wel echt een van de hevigste keren waar ik het meegemaakt. Ja, hoe was dat gisteravond? Was toch wel een beetje beangstigend, want het bleef ook regenen, dus het bleef ook aanhouden. En zoals ook te zien is, de werkzaamheden die voor kort verricht waren, die hebben voor extra ravage gezorgd. En significant deel van de straat is gewoon weg. Dus, Ja, want er werd hier gewerkt aan de straat, hè? Klopt, maar de gasleidingen werden vervangen. En de tijdelijke bestrating die daarvoor is aangelegd, die lag er echt pas een paar dagen. Dus die lag op de perfecte plek om weg te spoelen. Ja. En dat is ook gebeurd. Ja, bizar, heel bizar. En op tijd van niks, hè. Het kwam te onweren en te regen, maar ook hagel. Hagelstenen en zo, hè. Dus het was heel, ja. Toen keek u op een gegeven moment uit het raam en wat zag u toen? Ja, we zagen, ja, ik ging kijken, een beetje een filmpje maken. Dus, ja, bleef bezig, ja. En je zag het hoe langer, hoe meer. Ja, die modderstroom, want kijk, hier liggen stenen, hè. En die modder die ging daar overheen, dat zag geen mens meer, die steen. Er kwamen ook auto's aan, nou, die hebben zich daaraan vastgereden. Hè. Want er was gewoon niks zichtbaar, je wist niet waar de straat was. En dan, ja, hier ligt een putdak. Wij hebben dat al vaker meegemaakt. En zeg, oh, daar komen ze met een auto af, hoe kun je hier afkomen? Hè? Weet je niet, want dat is hartstikke gevaarlijk. Hè. Heeft u zich ook onveilig gevoeld? Nee, dat niet, ik ben het gewend. Nee, maar je bent wel alert, laat me het zo zeggen. Hè. Was veel water. En modder. Heeft u zelf ook nog schade in huis of valt dat mee? In huis niet. Bij ons de voortuin is weggespoeld. Dus ja, daar zullen we nu moeten maken. Je ziet het gewoon niet meer. Hè. Heeft gewoon alleen bij ons, waar het begonnen is, kwam 50 centimeter water door de straat af. Dus ja, dan wil ik weten wat hier is geweest. Ja. Maakt u zich zorgen ook gisteren of niet? Ja, nee. Zorgen. Na 5 jaar geleden weet je wel wat is. Maar dit was wel erger dan 5 jaar geleden. Ja. En het is misschien vandaag nog niet de dag, maar dit is een nieuwe tuin aanleggen, wordt dat? Ja, als dat alles is, als in verhouding wat hier onder aan de hand is, dan kan ik daar echt wel mee leven. Ja. Maar dit gun je niemand, wat hier onder aan de hand is. Ja, we hoorden een van de bewoners zeggen, dit gun je niemand. Waar richt nou burgemeester Prevot nu de eerste zorg zich op? We hebben net al een auto met z'n allen weggedrukt, zodat de weg hier vrij is. Wat moet er nu nog gebeuren? Het riolering moet worden schoongezogen. De echte tot aan de nok toe gevuld. Zodat de mensen in ieder geval in de woningen dat ze gebruik kunnen maken van toiletten. De wagens staan er al voor klaar, hè? De wagens staan klaar. Die zijn net gearriveerd. En dan denk ik vooral de hulp individueel. Dus zeg maar bij de zwaarst getroffen woningen. Die hebben slip in de woning zelf. Dat betekent dat de verzekeraars de salvagebedrijven moeten inschakelen. En daar merk ik nu wel dat bewoners hulp nodig hebben. Van ja, waar moeten we nu beginnen? En dat is natuurlijk iets wat ik wel herken van 3 jaar geleden met de watersnoodramp. Dat mensen, ja, die moet je gewoon informeren en helpen. Van nou ja, goed. En dan gaan we even in kaart brengen. En filteren waar ze hulp bij nodig hebben en daar prioriteit in aanbrengen. Ja, daarom... Maar gewoon eigenlijk vooral voor de mensen zijn. En dat wilde ik zeggen. Daarom bent u ook hier. En voorlopig zal dat ook nog wel even zo blijven. Want ja, er is hier genoeg schade. Ja, genoeg schade. Er is eigenlijk te veel schade natuurlijk. En genoeg werk te doen hier voorlopig vandaag. En waarschijnlijk ook nog wel de komende dagen, misschien wel weken. Verslaggever Onne Beukers in Berg en Terblijd. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, op de meeste plekken best wel soepel. Je kunt goed doorrijden. Hier en daar toch wel wat vertraging. Ik heb 2 files over nog. Allereerst A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Ketelplein en Maassluis, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. En inmiddels is het ongeluk op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden een spoedreparatie geworden aan de vangrail bij Almere Oostvaarders. Nog altijd 1 afgesloten rijstrook. Vertraging is minimaal een half uur. Omrijden kan via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. De Zweden maken zich op voor het Songfestival in de stad Malmö. 7 keer eerder wonnen ze. Maar nog nooit was een Songfestival zo beladen. De deelname van Israël zorgt internationaal voor felle protesten. En de komende week is Malmö het centrum van grote demonstraties. De Zweedse politie bereidde zich de afgelopen maanden voor en krijgt versterking uit de buurlanden Denemarken en Noorwegen. Scandinavië-correspondent Rolien Creton die ging kijken bij de arena in Malmö, waar het Songfestival vanaf volgende week losgaat. Rondom de arena staan hekken met overal agenten. En wat ook opvalt is dat een deel van deze agenten zwaar bewapend rondlopen. Dat is ongebruikelijk in Zweden. Ja, absoluut. Er is jättemycket polis. Er komen er nog meer. Dat is nog niks, zegt deze inwoonster. 500 meter ungefär härifrån. Kijk, daar woon ik 500 meter hier vandaan. Jag har sett hur de har förberett sen några veckor tillbaka. Ik heb de afgelopen weken gezien hoe de politie zich voorbereidt met drones en politie op het dak. Sverige bevindt zich in een väldigt goed beeld mot attentaten. Eftersom Israël is mee. Zweden is doel van terreurdreiging, zegt ze, dat weten we. En dat wordt versterkt omdat Israël aan dit songfestival meedoet. Dat vind ik niet, ja. En ze zegt duidelijk iets zachter. Het is een gevoelig onderwerp. Ik ben tegen Israëls deelname. Er worden volgende week grote pro-Palestijnse demonstraties georganiseerd tegen deelname van Israël. Demonstranten komen vanuit het buitenland om zich aan te sluiten. Een kille komt over de Koran. En daarbovenop wordt ook nog eens de Koran verbrand vanmiddag door een anti-islamactivist. Gebeurt midden in de stad. Dus ja, dit is een beladen songfestival. Många är väldigt oroliga här i Malmö just på grund av det. En veel buurtbewoners, zegt deze vrouw, zijn ongerust. En jag är inte i Malmö när det blir finalen på Eurovision. Jag kommer att resa. Voor haar is het allemaal te veel. Ze reist naar het buitenland. Dan volgt ze van daaruit het songfestival. Och det är Spaniens slott. Haar favoriete liedje is Spanje, met een feministische tekst. Marcus en Martinus, ja. Tycker du om dem, eller? Ja, de är trevliga killar. De är ju små unga för mig. In Zweden zegt ze, Marcus en Martinus, die zijn ook wel oké, maar ze vindt die tweeling eigenlijk een beetje te jong. Drönare, alltså det är fruktansvärt mycket kameror, drönare, lite allt möjligt. Säkerhetsläget, I guess. Det hänger vreselijk veel bewakingscamera's hier overal, zegt deze man. En ook de drones zijn hem opgevallen. Alles voor de veiligheid. Oh, wem är din favorit? Kroatien. En zijn favoriet is Kroatië. Ja, maar Holland is bra. Den är bra. En Nederland met Joost Klein vindt hij ook leuk. Er vindt hem een humoristisch toon in het hele. Want, zegt hij, humor, daar houd ik van. Volgende week het Songfestival in Malmö. Reactie. Aan de redactie. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft een verbod ingesteld op puppy-yoga. Daar had ik het over in het mediaoverzicht van 7:15. Puppy-yoga, dat is een soort yoga-klasjes waarbij puppy's tussen de yogamatjes steeds populairder worden. Mensen die nemen dat dus mee, die hondjes. Nou, dierenwelzijnsorganisaties die maken zich al lange zorgen omdat vaak heel erg jonge hondjes van fokkers geleend worden daarvoor en het helemaal niet goed is voor hun fysieke en sociale ontwikkeling. Nou, in Italië is het dus nu verboden en jij en ik vroegen ons hardop af of dit fenomeen ook al naar Nederland is overgewaaid. Nou, wat blijkt. Ja, volgens Iris, Youssef, Joyce, Margje en Jannie bijvoorbeeld, zeker wel. En ik wist wel dat we het over gehad hadden een tijdje terug, maar ik wist niet meer of het nou in Nederland was. Maar het was inderdaad Nederland, want we kregen een uitzending van het consumentenprogramma Radar toegestuurd. Die gingen met een verborgen camera langs bij puppy yoga en ze bekeken beelden van die trillende puppy's met een expert. En die zeiden er toen dit over. Sowieso zijn er gebrek aan richtlijnen. Er is gebrek aan controle. Je zag, puppy's worden te pas en te onpas opgetild, wakker gemaakt. Lijkt me geen goed idee om deze trend voor te zetten, zeg maar. Van een beetje inspanning van een half uurtje moet hij echt al wel 2-3 uur bijkomen. Echt goed bijslapen, de recente prikkels verwerken. Ja. Het is killing voor zijn ontwikkeling om hem langer wakker te houden dan dat. Daar kun je later ongesocialiseerde honden van krijgen. Ja, als je dit weet, dan ga je het toch niet meer doen. Ja, het is heel zielig. Ja, ik heb dus zelf sinds een paar maanden weer een pup. En pups gaan door, hè? Ja, je moet ze op een gegeven moment gewoon neerleggen om te rusten. En allemaal verschillende mensen. Het lijkt me inderdaad niet goed. Zo is dat. Misschien komt hier ook nog wel een verbod. Je weet het niet. En dan, het klinkt onwaarschijnlijk, maar Afghanistan is een opkomst als vakantiebestemming. Het aantal bezoekers is nog wel bescheiden, maar de fundamentalistische Taliban-regering die doet zijn best om meer buitenlanders naar het land te krijgen. Ook voor de economie natuurlijk. Of vooral voor de economie. En daar spraken we eerder over, althans jij met Zuid-Azië-correspondent Aletta André. En daarover kwamen ook nog wat vragen binnen. Ja, dus opnieuw contact met Aletta. We hadden het onder meer over de vrouwenrechten in Afghanistan. Of eigenlijk dus het ontbreken ervan. En de morele bezwaren die dat oplevert voor toeristen. GB, ik weet niet waar dat voor staat, maar zo noemt die persoon zichzelf. Die vraagt ons, werken er eigenlijk bijvoorbeeld wel vrouwen in de toeristische sector? Nou, nee. En ook de opleiding die nu wordt gegeven door het ministerie van Toerisme, daar worden vrouwen ook niet voor toegelaten. Dus die ja, restaurants, hotels, daar zie je geen vrouwen werken. Diana die vraagt, verdient de bevolking eigenlijk wel aan het toerisme? Want als dat zo is, dan zou het misschien een reden kunnen zijn om toch naar Afghanistan te gaan, ondanks de gevaren en de beperkte rechten voor vrouwen. Mm-hmm. Zeker, ja. Dat is inderdaad een overweging. En dat zeggen veel reisbureaus ook, die reizen naar Afghanistan aanbieden. Die zeggen, ons geld gaat niet naar het regime. Het gaat naar de lokale bevolking. De toeristische sector is grotendeels toch geprivatiseerd. Dus de hotels en iedereen die daar werkt. Het gaat allemaal de gemeenschap in. En mensen die we ontmoeten zijn er alleen maar blij mee. En het gaat niet goed met de economie. Dus als dit een bijdrage kan leveren aan de plekken waar je naartoe gaat, Dan kun je dat overwegen. Maar de critici zeggen, het gaat de Taliban niet alleen om de economie, maar ook om het positieve plaatje dat toerisme naar buiten brengt. En daarom vinden we het bezwaarlijk. En je had het er ook over dat er geen Nederlandse ambassade is natuurlijk in Afghanistan. En Iris vroeg zich af, wat als je dan toch in de problemen komt? Wat gebeurt er als je niet terecht kan bij een consulaat? Het is het beste als je zo'n reis plant om dat wel te doen met een reisbureau die daar ervaring mee hebben en die ook een goede verzekering aanbieden. Of je daar in elk geval bij kunnen adviseren. Want je hebt wel verzekeringen, ook reisverzekeringen voor gebieden die wat gevaarlijker zijn. En die kosten wel wat. Maar dan heb je wel een soort van backup en noodnummer wat je kunt bellen in gevallen van nood. Aletta, dankjewel. Ja, goede vraag allemaal. En dan het ID-bewijs van Boris Johnson, de voormalig Britse premier, werd namelijk geweigerd bij het stembureau omdat er iets mis was met zijn ID, dus met zijn identificatiepapieren. Daar had ik het vanochtend ook over. En Richard, in de uitzending werd aangegeven dat Johnson wel een ID-bewijs bij zich had, maar met een onduidelijke foto. Maar later vertelde jullie correspondent dat hij helemaal niks bij zich had. Hoe zit het nu, zegt hij? Ja, Fleur zei inderdaad eerst dat hij zijn ID vergeten was. Vlak daarna zei ze dat hij een foto-ID vergeten was. Dat hij het was, maar... Ja, precies. En die regel dat het een ID moet zijn met een foto, die heeft hij zelf ingesteld. Dat is zo grappig. En ook zo grappig omdat iedereen hem natuurlijk herkent. Maar ja, regels zijn regels, hè? Dat zeiden we ook al. Ja, je kunt wel Boris Johnson zijn, maar ook dan moet je een goede ID bij hebben. Zeker en vast. 3 voor de dag. Willem II kan vanavond de promotie naar de Eredivisie veiligstellen. Tenminste, als de Tilburgse club niet verliest van FC Dordrecht. Bij een nederlaag dan is er volgende week een herkansing in de thuiswedstrijd dan tegen Telstar. En ook Roda JC kan vanavond promoveren, maar dan is het ietsje ingewikkelder. Moeten ze zelf winnen en FC Groningen moet dan verliezen. In delen van Groot-Brittannië worden de stemmen van de lokale verkiezingen van gisteren geteld. En dat tekent zich een overwinning af voor de Labour-partij. De landelijk regerende conservatieve partij die likt zijn wonden, vertelde correspondent Fleur Lansbach. Eigenlijk was de vraag voor deze verkiezingen niet, gaan de conservatieven het slecht doen, maar meer hoe slecht gaan ze het doen en hoe gaan ze vervolgens zelf om met een mogelijke nederlaag. Gaat de partij uit elkaar vallen? Gaan ze ruzie met elkaar maken? Gaan ze hun leider afzetten? Verliezen ze moraal voor de landelijke verkiezingen later dit jaar? Dat soort vragen zullen we nu gaan krijgen gedurende de dag. In het Zweedse Malmö staat vandaag een nieuwe repetitie van Joost Klein op het programma. De Nederlandse act dus tijdens het Eurovisie Songfestival. Verslaggever Jorn Kompeer. Jorn, wat verwacht je van die repetitie? Nou ja, de repetitie is iets korter dan afgelopen dinsdag. Dit keer mag hij 20 minuten op het podium staan om zijn nummer Europapa te oefenen. En dat is gelijk de laatste keer zonder dat er mensen zitten mee te kijken van de pers en van het publiek. En uiteindelijk komen er zo'n 30 seconden van die repetitie online. En dat zijn echt wel beelden waarvan je, waar je iets aan hebt als Eurovisie-fan. Want het zijn echt de beelden van de regie als het ware. Dus 30 seconden van hoe het optreden er waarschijnlijk uit gaat zien, krijgen we dan uiteindelijk te zien vandaag. Maar is dat dan ook echt hoe het er op 9 mei, volgende week donderdag dus, in die tweede halffinale uit gaat zien? Ja, dat is de grote vraag bij Joost Klein. Hij heeft er de afgelopen weken geen geheim van gemaakt dat hij helemaal niet blij is met de EBU, de organisatie achter het Songfestival, die al deze beelden van repetities verspreidt. Dus het zou me ook niks verbazen als hij uiteindelijk op 9 mei toch met andere kleding op het podium staat. Afgelopen dinsdag stond er bijvoorbeeld een kip op het podium, dat die kip vervangen is door iets heel anders. Dat zou allemaal kunnen. Na die repetitie van afgelopen dinsdag zakte die ook 2 plekjes bij de bookmakers. Maar ik denk dat we daar zeker bij Joost Klein, kan je daar niet zoveel uithalen, want het kan net zo goed dus dat hij met iets totaal anders op de proppen komt aankomende donderdag. Ja, we gaan het afwachten, want zo'n act is wel heel belangrijk, hè? Zeker, het is het totaalplaatje waar de mensen op stemmen en waar de jury's naar kijken. Met alleen een goed liedje ben je er niet. Dankjewel, Jorn Kompeer in Malmö. We gaan naar Spraakmakers, want dat begint zometeen met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. We stellen vanochtend de luisteraars een vraag. En die is, wie of wat herdenkt u morgen tijdens de dodenherdenking? Er is natuurlijk veel te doen geweest over die nationale dodenherdenking morgen. En nog steeds wel. Complexe discussie, want ja, die oorlog in Gaza speelt mee. En er is al heel veel over gezegd en geschreven en gepolariseerd. Wij willen even terug naar hoe u die 2 minuten stilte gaat beleven. En niet de discussie erover. Dus aan wie denkt u morgen om 8 uur? Vertel het ons via 0800-1101 of via stand.nl. Dat zometeen. Katrien heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Alvast een heel mooi weekend.